NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de rechtbank in New York, waar het proces over zwijggeld wordt gevoerd tegen de voormalige Amerikaanse president Trump, heeft een man zichzelf in brand gestoken. Het vuur is gedoofd, de man is op een brancard afgevoerd, zoals te zien op beelden. De man verkeert in kritieke toestand, meldt de BBC. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan 3 minuten omgeven was door vlammen. Na een week waarin opnieuw irritatie tussen de 4 formerende partijen duidelijk naar buiten kwam, zijn de informateurs nog te spreken over de chemie tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Informateur Dijkgraaf zegt dat de partijen, in vergelijking met 4 weken geleden, elkaar op onderwerpen meer vinden. Hij denkt dat in een beginnende club het vertrouwen moet groeien. Bewoners van Urk hadden vanochtend een opmerkelijke ervaring toen ze een tank door de straten zagen rijden. Op het panzervoertuig wapperde een Nederlandse vlag en militairen liepen naast het gevechtswapen. De mannen maakten een ritje met toestemming van hun werkgever, de landmacht. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Hans van der Steeg. Goedenavond, daar zijn we weer langs de lijn en omstreken tot 11 uur. Vrijdagavond, dat betekent tijd voor ons wekelijkse nieuwsforum. Dan gaan we dieper in op al het nieuws, in dit geval uit Politiek Den Haag. En verder kijken we vooruit naar de bekerfinale van dit weekend. Wie of wie gaat er promoveren, bijvoorbeeld naar de Eredivisie, gaan we ook naar kijken. Ja, en natuurlijk gaan we even terug naar deze middag, toen werd duidelijk dat Vitesse is gedegradeerd door een enorme puntenstraf van de KNVB. Praten we zo meteen over door. Ja, en zoals gezegd, we zijn er tot 11 uur. Dat doen we meteen dan maar. Dat Vitesse zou degraderen zat er al wel een tijdje aan te komen, hoor. Maar vanmiddag 5 uur was toch wel echt een verrassing. Breaking news. Een zwarte bladzijde voor Vitesse vandaag. De Arnhemse club degradeert uit de Eredivisie. Ja, zo klonk dat bij Omroep Gelderland. Vitesse heeft 18 punten in mindering gekregen van de KNVB omdat de club zich niet aan de eisen heeft gehouden. Daarmee is degradatie uit de Eredivisie meer dan een feit. Sander Maassen van de Brink volgt Vitesse voor de NOS. Sander, goedenavond. Goedenavond. Ja, 18 punten heeft een leger en juristen zich over gebogen, volgens mij. Waarom is die straf nou toch zo fors? Tenminste, zo komt het op ons over. Ja, het is ook een hele forse straf, maar het komt er eigenlijk op neer dat de Arnhemse club in de afgelopen jaren gewoon wanbeleid heeft gevoerd. Dat er heel veel regeltjes zijn overtreden door Vitesse in de afgelopen jaren. Ja, en het belangrijkste is misschien nog wel dat Vitesse ook de KNVB gewoon misleid heeft in de afgelopen maanden. Een van de regels voor de licentiecommissie om een licentie te krijgen is bijvoorbeeld dat je een bankrekening moet hebben. Nou ja, er waren problemen met de ING-bank bij Vitesse. Want de ING-bank wil eigenlijk niet samenwerken met een club die nog in Russische handen is. Dat heeft Vitesse in eerste instantie verzwegen voor de KNVB, dat die problemen er waren. Mm. En toen hebben ze ook niet doorgegeven dat ze hebben doorgegeven dat er een andere bank was die ze zou helpen op een gegeven moment. Maar die bank die heeft op een gegeven moment ook gezegd dat gaat niet gebeuren. Dus toen hebben ze de KNVB daar ook een beetje mee misleid, of behoorlijk mee misleid. Dus alles bij elkaar is de voetbalbond tot de conclusie gekomen. Er is maar één straf mogelijk en dat is een hele fikse puntenstraf nu. Ja. Ze hadden natuurlijk ook interesse in die, het KNVB had ook interesse in het onderzoek hoe het nou zat met het Russische verleden, hè, van Vitesse. Er werd vooral ook gekeken naar de invloed van Abramovic op Vitesse, de grote Abramovic kunnen we wel zeggen. Hebben ze daar iets over kunnen concluderen? Ja. Ja, tenminste, er zijn 2 verhalen over. Als je Vitesse moet geloven, die brengen vandaag naar buiten dat er in dat onderzoek niks naar buiten is gekomen en dat er weinig strafbare feiten zijn. Maar als ik dan vervolgens het verhaal van de licentiecommissie lees, dan zeggen ze gewoon dat er aanwijzingen zijn dat Abramovic gewoon leiding heeft gegeven of nog steeds invloed heeft op Vitesse. Dus dat er ook sprake is dat er mogelijk regels zijn overtreden omtrent het witwassen van geld. Ja, en dat klinkt toch wel heel erg heftig. Dus de mogelijkheid is ook, wat de licentiecommissie ook aangeeft, dat er nog wat meer straffen gaan volgen voor Vitesse de komende tijd. Ja, want dat komt er vanavond, zijpelt dat door, dat die gifbeker misschien inderdaad dus nog niet leeg is. Wat kan er nog aankomen dan? Dus Ja, dat zal dus of nieuwe puntenaftrek moeten zijn. En ja, wat de hele tijd al boven de markt zweeft, of boetes, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar wat de hele tijd al boven de markt zweeft, is natuurlijk die licentie. Voor het komende seizoen. Ja, de proflicentie. Kan Vitesse nog wel blijven bestaan? En dat is de grote vraag. En daar kan de KNVB natuurlijk ook een keer van zeggen. Jullie hebben nu zoveel regels overtreden en ons zo erg misleid. We gaan die licentie gewoon niet meer afgeven. Ja, maar... Als de licentiecommissie zegt dat er wellicht nog een straf aankomt en dat het hoger uit gaat pakken, dan kan je toch vanuitgaan dat dat gaat gebeuren. Want waarom zouden ze het anders zeggen? Daar ga ik eigenlijk ook vanuit. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Ik denk, ze kondigen dat niet voor niets aan, lijkt mij. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ja, als het, maar ja, we hebben net geconcludeerd dat het hier niet bij blijft, maar dat er misschien meer punten zijn. Ja, boeien denk ik dan. Je gaat toch degraderen. Dan is het misschien wel een meevallen dat die licentie niet is ingetrokken. Nog wel. Met nadruk op nog. Want Vitesse heeft een plan ingediend waarmee het voor het komende seizoen moet aantonen dat het levensvatbaar is. Want de KNVB wil natuurlijk zeker weten dat het een voetbalclub niet halverwege het volgende seizoen omvalt. Dat plan lag ook ter goedkeuring bij de licentiecommissie van de KNVB. Maar de licentiecommissie heeft vandaag gezegd van... we hebben dat plan teruggestuurd naar de Vitesse met wat feedback. En jullie moeten toch wel weer opnieuw komen met het plan, met een bijgewerkt plan. Dus er is nog steeds de mogelijkheid dat dat plan ook uiteindelijk niet wordt goedgekeurd en dat Vitesse dus volgend jaar niet meer bestaat. Ja, ja. Want hoe ziet dat herstelplan? Weet je iets meer over dat herstelplan of niet? Ja. Ze hebben nu 26 miljoen geven ze uit in een seizoen. Dat is het alleen de uitgavenkant. Ze krijgen maar 19 miljoen binnen. Dus je zit al met een gat van 7 miljoen per seizoen. Die uitgaven zouden moeten worden teruggedrongen worden tot 13 miljoen. Ongeveer de helft dus. En de rest wil Vitesse het spelersbudget verlagen van 8 naar 4 miljoen. En moeten er in plaats van 3 directeuren nog maar 1 directeur komen. Ja, kortom, er gaat heel flink bezuinigd worden in Arnhem. En dat betekent dat heel veel mensen die nu bij de club werken daar volgend jaar niet meer zullen werken. En dan geloof ik 2 jaar in de eerste divisie spelen. Is het idee dan proberen terug te keren, toch? Ja, daar gaan ze inderdaad vanuit. Ze hebben nu een plan gemaakt op basis van 2 jaar eerste divisie. Ja, heel veel verder kijken heeft denk ik ook niet zo heel veel zin als je ook voor komend seizoen nog met forse schulden zit. Dus het lijkt me logisch dat je in ieder geval er niet van uitgaat dat je binnen 1 jaar terugkomt. Nee. Goed, Sander, dank je wel. Ja, gaan wij naar Max Verstappen, want die start in de sprintrace van de grote prijs van China vanaf de 4e plek. In de kwalificatie regende het flink en daar had Verstappen toch wel behoorlijk wat moeite mee, zo zei hij tegen Formule 1 TV. Yeah, it was incredibly slippery. I just struggled a lot to get the temperature in the tires. So that's why it was just very difficult to keep the car on track and it never really switched on for me. So it was just like driving on ice and yeah, I think that's why also, I think it's quite deserved where we are in qualifying. It was just not really working for me in the wet. Even though I think in the dry we look quite good, so I'm of course quite happy with that. Ja, Verstappen had het gevoel dat hij op ijs reed. Hij kreeg de banden niet op temperatuur, zegt hij. En hij vindt dat hij op de plek staat waar hij verdient te staan. Wel zegt hij dat de auto er goed voor staat in droge omstandigheden. Louis Dekker, goedenavond. Normaal gesproken is Verstappen vaak goed in de regen. Vandaag dus, ja. Ik bedoel, wat start hij nu? 4e plek, hè, geloof ik. Haal ik even terug. Wat, 4e plek, ja, toch? Tweede rij. Op de tweede rij, ja. Ik bedoel, je kan wel zeggen, het lukte niet vandaag. Maar ja, tweede rij is ook niet slecht, toch? Nee, wij zijn zo verwend. Wij vinden de tweede rij inmiddels slecht. En Verstappen zal dat zelf ook vinden. Maar je hoort al aan zijn woordkeus dat hij niet eens meer boos wordt op zichzelf. Het kan een keer gebeuren. En dit zijn van die loterijmomenten. Het ging om met name de laatste 8-9 minuten van de kwalificatie. Toen het echt tricky werd op de baan. Het was aanvankelijk een beetje nat, maar het werd steeds natter. En die auto's gleden alle kanten op. Hij was niet de enige die het paard moeilijk in bedwang kon houden. Heel veel bochten gemist. Heel veel ronden weggestreept. Omdat coureurs bochten afsneden. Per ongeluk. Al dan niet per ongeluk. En ja, een loterij. Wie rijdt op welke plek, op welk moment? Wie heeft de droge baan? Wie zit niet in verkeer? Lando Norris deed het hartstikke goed. was de snelste. Lewis Hamilton tweede is ook, hoe raar het ook mag klinken, de zevenvoudig kampioen. Daverende verrassing op de eerste rij. Want dat is een tijd geleden. En ja. De derde is Fernando Alonso. En ja, dat Verstappen dan vierde staat. Ja, dat is even wennen. Maar het kan, het is een mens, hè? Het kan dus nog. Ja, ja, zeker. Toen het begon te regenen, toen was die beslissende kwalificatiesessie eigenlijk al bezig. Coureurs rijden dan op hun limiet. Ging dat allemaal goed of is er een hoop gebeurd? Nee, er is wel echt wel heel veel gebeurd, maar gelukkig dan weer geen grote incidenten. Maar je merkt gewoon dat er, je komt ogen tekort. Al die auto's kun je eigenlijk op dat moment, het zijn er dan nog 10, hè, de 10 snelste zijn over. En stel je er maar gewoon bij voor dat er op dat moment 10 hele snelle camera's door de regen rijden. En die, wij kunnen dan naar 1, of als je heel flitsend bent, naar 2 of naar 3 beelden kijken. Maar de wedstrijdleiding moet die 10 auto's allemaal in de gaten houden. En ook kijken of het allemaal volgens de regels gaat. En of er geen incidenten zijn, of er geen gele vlaggen, geen gevaar is, et cetera. Er gebeurde van alles. Ik denk dat we de helft niet hebben gezien. Er zijn zoveel bochten gemist, er zijn zoveel slippertjes geweest. Maar het mooiste beeld is gewoon dat die coureurs laten zien hoe goed ze zijn en hoe moeilijk het is om een auto met zoveel vermogen op de baan te houden als er amper grip is. Want je kunt heel veel vermogen hebben, maar als die baan een ijsbaan is, dan zit dat vermogen eigenlijk alleen maar in de weg. Het is alsof je, nou, om een hele rare vergelijking te maken, alsof je stadsverkeer rijdt met een Bugatti die 400 km per uur kan. Daar is die auto niet voor gemaakt. En dan ook nog in de regen. Dus je zag ze allemaal, het is niet het goede woord hier, maar je zag ze allemaal stuntelen. Ja. Maar dit was, je kunt zeggen, zijn we nou fan van zo'n sprintformat met een sprintrace en een sprintkwalificatie en morgen nog een echte kwalificatie en zondag een race. Maar stel je even voor, als het vandaag geregend had en dit was een vrije training geweest in China, dan waren ze allemaal binnengebleven en ja, hadden we dit niet gezien. Ja. Dus het was ook wel weer leuk. Ja, voor de toeschouwer leuk. Maar zelf klagen ze geloof ik over die sprintrace, toch, die coureurs? Ja, ja, en Verstappen het hardst, hè. Verstappen vindt het helemaal niks. Die is, niet? Verstappen is ouderwets. En dat klinkt misschien wat gek uit mijn mond, maar Verstappen is opgegroeid met, laten we zeggen, de donderdag boeit hem niet zo. Dat donderdag is namelijk voor de pers, de media, die wil die wel skippen. Maar Verstappen houdt van een auto die in balans is en puntjes op de i. Dat doe je op een vrijdag met 2 trainingen die eigenlijk voor het publiek niet zo interessant zijn, maar voor de coureurs en de engineers en het team des te meer. Zaterdag kwalificatie, dan gaat het om die paar echt pijlsnelle rondjes. En zondag is de race, een echte race. En Verstappen is zo opgegroeid en dat is de Formule 1 zoals hij het wil. En die zit helemaal niet te wachten op een auto die amper, om het simpel te zeggen, die amper ingereden is, die amper afgesteld is. En na een uurtje moet je dan al vol gas. Dat vindt hij niet bij het DNA van de sport horen. Hij is niet de enige. Maar ja, hij is de drievoudig kampioen. Naar hem zouden ze toch kunnen luisteren. Maar dat doen ze ook niet, want het is goed voor de kijkcijfers. Iemand die niet klaagt is, denk ik, Lando Norris. Die in de sprintrace vanaf pole position start. Had hij namelijk zelf ook niet verwacht, zegt hij tegen Formule 1 TV. Every time we think we're going to be slow, we do all right. And every time we think we'll be all right, we'll be slow. So, tough conditions. But I think even in the dry, we were pretty good. I made some mistakes on my Q2 lap, so even that one should have been closer towards the top. But I don't think we maybe have the pace of the Red Bull in outright conditions, in the dry especially. But in the wet now, surprisingly very quick. So, perfect start to the weekend. Ja, hij zegt, als we verwachten dat we goed zijn, dan zijn we dat niet. En nu is het andersom. En als het droog is, dan zijn we niet zo snel als Red Bull, maar in de regen verrassend genoeg wel. Wat verwacht je van die sprintrace morgen? Heb je al naar het weer gekeken? Gaat het regenen of niet? Ja, nou, als ik nu naar het weer kijk, dan zie ik alleen het weer in Nederland. En dat kan ik redelijk betrouwbaar voorspellen. Maar in China is het grillig. Het enige wat ik echt zeker weet, is dat als je in deze fase van het jaar gaat racen in Shanghai, dat je er bijna om vraagt dat er wat uit de lucht komt. Dus iedereen houdt er rekening mee dat de omstandigheden toch een beetje lijken op vanochtend. Misschien iets minder heftig, maar de kans dat het helemaal droog blijft is niet zo verschrikkelijk groot. En ja, we weten sinds vanochtend wel, als het dan gaat plensen, al zijn er maar een paar druppels, daar wordt het wel een stukje leuker van. Ik heb er wel slecht nieuws bij. Als je het wil zien, dan moet je de wekker zetten. Want het is al om 5 uur, Nederlandse tijd. En het duurt een half uurtje, zo'n sprintrace. En daar kunnen we heel flauw over doen. Maar het is wel een belangrijk weekend. Want het is de eerste keer van het jaar dat er een sprintrace en een Grand Prix is. Dus normaal gesproken zeg je dan, oké, 8 punten voor de winnaar op zaterdag, 1 punt voor de snelste ronde en 25 voor de Grand Prix zegen. Dat He, die hele taart, dat taartje gaat naar Max Verstappen, 34 punten. Nu is het even wat anders, maar het is wel een grote taart. En Norris heeft nu echt een kans om er een stuk uit te happen. Hamilton ook. En zeker als het nat is. Als het droog is, vreest iedereen, en ik ook, dat Verstappen, maar ook zijn teamgenoot Perez, weer als een mes door de boot te gaan. En het zou zo leuk zijn als het wat spannender wordt. En de ingrediënten liggen er wel, maar dan moeten de weergoden wel een beetje mee gaan helpen. Ja. Goed, nou, we wachten het af. Dankjewel voor nu, in ieder geval. Louis Dekker. 5 uur op, even een raceje kijken, 5:30 naar de zaterdagmarkt. Perfect schema, volgens mij. Goed, de Koninklijke Nederlandse Fruittelersorganisatie dan, die slaat alarm. Want de oogst van de kersenteelt, jawel, die staat onder druk. De Suzuki-fruitvlieg dreigt de oogst te verwoesten, omdat de standaard gebruikte bestrijdingsmiddelen niet langer zijn toegestaan. Ron Mulders is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Fruittelersorganisatie. Goedenavond, meneer Mulders. Goedenavond. Ja, dit is een hele mond vol die ik allemaal uitspreek. Jullie horen zulk soort nieuws van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bestrijdingsmiddelen Tracer en Exirel mag je niet meer gebruiken. Hoe gaat dat zo? Wordt u dan gebeld door iemand van het ministerie of hoe werkt dat? Nou, letterlijk is het zo dat wij ongeveer vorige week rond deze tijd zijn gebeld met de mededeling dat die vrijstellingen niet worden verleend. En dan denk je in eerste instantie dat er sprake is van een vergissing. Je dacht dat je normaal ingenomen werd of zo? Nou ja, de dame die me belde is redelijk serieus. Ik wist vrij snel dat dat niet zo was, maar ik heb haar wel verteld. En direct gezegd van, je weet volgens mij niet wat je nou aan het besluiten bent. Je besluit namelijk nu over het inkomen van ongeveer 100 midden- en kleinbedrijfondernemers. Die dus gewoon vorig jaar hebben geïnvesteerd in middelen. Ja. In het vertrouwen dat ze die konden gebruiken. Dit jaar een mooie oogst zullen maken. En met dit besluit is dat gewoon onmogelijk. Ja, want de investeringen van de afgelopen jaren gewoon overbodig geweest. Ja, neem ons even mee dan. Geen inkomen realiseren. Nee, neem ons even mee, want wij weten niet hoe dit allemaal werkt. Waarom is dit zo'n streep door je rekening eigenlijk? Nou, je weet dat in Nederland kersttelers, maar ook andere fruittelers en ook andere plantaardige gewastelers worden op allerlei manieren gedrild en gestimuleerd om zuinig met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan. In orde, zeg maar, met het idee dat je het milieu daardoor bespaart. En dat is geen enkele discussie. Ik ken eigenlijk geen fruittelers, zeker ook geen kersttelers, die niet serieus nadenken over hoe kan ik het milieu zo min mogelijk belasten. Dat hoort ook zo te zijn. Daar hebben we de afgelopen jaren extreem veel in gedaan. En we hebben daar een enorme stap in gezet. En vorig jaar kregen we zelfs complimenten over het feit dat de waterkwaliteit, dat is heel belangrijk voor ons, in de omgeving van onze boomgaarden gewoon hartstikke schoon is. Dus we kregen letterlijk meer dan eens een pluim uitgereikt voor de manier waarop we aan het werken zijn. Dat is het goede nieuws. Dan denk je dus, we zijn met elkaar goed bezig. En we zijn nog steeds bezig met het afbouwen van middelen, gaan we ook mee door. Maar goed, zonder middelen telen, dat is ongeveer hetzelfde als je tegen een huisarts zegt van, je mag mensen genezen, je moet ermee praten, je moet ze therapie aanpraten. Maar medicijnen mag je niet gebruiken. Af en toe heb je gewoon medicijnen nodig. Af en toe heb je gewoon gewasbeschermingsmiddelen nodig. En zeker in het geval er sprake is van levensbedreigende plagen. Een levensbedreigende plaag is een plaag waardoor je zegt, als ik hem niet kan bestrijden, is het einde oefening voor mijn boomgaard. Dan moet je die middelen hebben. Nou, toevallig, daarom zijn we ook enorm in paniek geraakt. Deze twee middelen zijn letterlijk noodzakelijk om je boomgaard te redden, om je oogst te redden. Ja. Heb je ze niet, dat is echt wel binair, zwart-wit, dan heb je gewoon geen oogst. Maar dat betekent dus gewoon dat je inkomen wegvalt. Ja, maar meneer Mulders, u wist van een vrijstelling, hè? Hier van die bestrijdingsmiddelen. Dus er zat een keer een moment aan te komen dat men ging zeggen, het mag niet meer. Het moment zat er natuurlijk aan te komen. Gaat het niet meer om het moment waarop de mededeling komt? Nee, zo is het niet helemaal. Wat je ziet is dat er in Nederland, of in Europa heb je natuurlijk, wil je dat er sprake is van een level playing field. Als het gaat om het gebruik van dit middel, wordt dat absoluut gebruikt in de ons omringende landen, dus in Duitsland en in België. En in Nederland vindt men de omstandigheden wat anders. En dan mogen die ineens niet meer worden gebruikt. Een vrijstelling, daar heeft u misschien, ik weet niet of u daarop doelt, is een tijdelijk gebruik van een middel, zolang er nog geen definitieve oplossing van. Wij zijn al vanaf 2005 wereldwijd aan het zoeken naar structureel goed werkende oplossingen om in dit geval die Suzuki fruitvlieg te kunnen bestrijden. Die zijn er nog steeds niet gevonden. Er zijn wat dingetjes in ontwikkeling, maar je weet gewoon, die zijn niet morgen klaar. Die moeten getest worden. En voordat ze dan echt commercieel beschikbaar zijn, duurt dat even. Maar blijkbaar vindt het ministerie die twee middelen zo slecht voor de gezondheid of voor het milieu of voor in ieder geval de omgeving, dat ze dat nu niet meer toestaan. Eigenlijk is het vreemd, daar hoeft het ministerie geen mening over te hebben. Daar hebben we een perfect werkende instantie voor, dat is het CTGB. Die heeft dat middel beoordeeld en die zegt dit middel is gewoon veilig te gebruiken. Ze stellen daarbij hele strikte voorwaarden aan de manier waarop je het moet gebruiken. Ja. Maar het middel zelf is veilig te gebruiken. Maar wat kan dan wel een reden zijn waarom het ministerie nu heeft gezegd, meneer Mulders, het mag niet meer? De gebruiksvoorschriften zijn redelijk strikt. En het ministerie heeft geconstateerd dat wij daar dat een aantal van onze telers bij een aantal proeven, bij een aantal controles is gebleken dat we ons niet helemaal aan die gebruiksvoorschriften houden. Oh, dus jullie hebben je eigen glazen ingegooid eigenlijk? Nou, dat vind ik te kort door de bocht, want wij weten niet wat er fout is gegaan. Het is niet zo, die meneer die voor mij sprak, had het over met een Bugatti door het centrum rijden. Ik heb niet het idee dat onze telers dat hebben gedaan. Ik denk eerder dat er een aantal telers zijn geweest die in plaats van 100 op de snelweg 102 hebben gereden. En dat is een overtreding, daar zijn we het over eens. Ja. Maar de materialiteit ervan is klein en dat weten we niet. Daar zijn we al een week over aan het zeuren dat we dat willen weten. Want die Bugatti door het centrum van Venray is een andere overtreding dan 102 rijden op een brede snelweg, een lege snelweg. Maar meneer Mulders, ik hoor u zeggen, de bestrijdingsmiddelen die zijn eigenlijk gewoon veilig. U wordt nu opgezadeld met een Suzuki Fruitvlieg, uw inkomen valt weg. Hier zijn ontzettend veel verliezers. Ik snap nog steeds niet waar dit nou fout gaat. Nou, eerlijk gezegd snap ik het ook niet. Wij zijn met een aantal collega-sectoren bezig om verdere plannen te maken voor het verder verbeteren van de waterkwaliteit. Dat doen wij in het best denkbare overleg met het ministerie van LNV en met INW. Die ministeries zijn erbij betrokken. Dat loopt eigenlijk heel erg goed. Er is een behoorlijk harmonieuze sfeer. Daar heb ik ook best vertrouwen in. En juist in die context dat je op die manier samenwerkt, denk je van als je constateert dat er een fout is, in het geval een afwijking van meer overtredingen dan het ministerie verwacht, dan ga je in overleg en dan zeg je jongens, hoe kan dit? En kunnen we dat opgelost krijgen? Maar het ministerie kiest voor een andere volgorde, neemt eerst een besluit, graaft zich vervolgens in een loopgraaf in, dan komt er geen verandering meer in dat besluit en dan is er dus niks meer te doen. Ja. En dan word je dus letterlijk tegen de muur gezet en kan je geen kant meer uit. En dat is voor ons echt volstrekt onacceptabel. Ik vind het ook niet passen bij een ministerie of een overheid die zeg maar met ondernemers nadenkt over hoe je dingen oplost. Ja. Want eigenlijk zegt het ministerie, de kersenteelt interesseert ons niet meer in Nederland. Stop er maar mee. Ja. En dat vinden wij natuurlijk niet acceptabel. Nee, want u bent de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Fruittelersorganisatie. Het zou heel raar zijn als u daarmee eens zou zijn. Meneer Mulders, we moeten het hierbij laten. Maar ik wens u heel veel succes. Ik neem aan dat er nog her en der nog wel een kop koffie over wordt gedronken. Laten we hopen met een goede afloop voor wie dan ook. Dank u vriendelijk in ieder geval. Goedenavond. Inmiddels is de studio rijk gevuld, kunnen we wel zeggen. Julia Wouters, Jasper van Dijk en Zoher El Yassini. Ja, ook goed gevulde tafel. Ja. Hebben we hier kersenliefhebbers aan de tafel zitten? Ja. Jazeker. Lekker hoor. Allemaal. Raar verhaal, hè? Van harte welkom. Ja, ik vind het een heel vreemd verhaal. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat op het moment dat het ministerie steekproeven neemt en een aantal telers ziet dat ze de regels overtreden, dat ze in plaats van de telers aan te pakken het hele middel gaan verbieden. Ook degenen die het ook goed hebben gedaan. Ja, inderdaad. Want ik denk uiteindelijk gaat het over de waterkwaliteit, de grondwaterkwaliteit en zorgen dat de volksgezondheid op nummer 1 staat. Ja. Op basis daarvan ga je handhaven en niet om te zeggen van joh. Tot zover het persoonlijke nieuws van Zoher El Yassini. Ik kan wel merken dat we hier allemaal politieke dieren aan tafel hebben. Heerlijk. Ze hebben gelijk een mening over van alles. Ze willen het gelijk oplossen. Van harte welkom, Julia Wouters, voormalig spindokter van Lodewijk Asje. Nu coacht en train je vrouwen in de leiderschapsposities. Jasper van Dijk, voormalig Tweede Kamerlid SP. En Zoher El Yassini, voormalig VVD Tweede Kamerlid. Even de introducties geheel doen. We beginnen altijd met eigen nieuws. Laten we dat voordat het nieuws van 9 uur aanbreekt doen. Blijf even bij jou, Zoher El Yassini. Je wond je op toen je de Telegraaf las vanmorgen. Ja, dat klopt. Een artikel vanochtend in de Telegraaf over een bejaarde vrouw van 84 die brief van tussen aanhalingstekensburen kreeg waarom ze toch in haar eentje een huis bezet en als het niet tijd was om naar een bejaardenthuis te gaan zodat het vrij kon komen voor jonge gezinnen. Hele aardige vraag toch eigenlijk? Of er een soort doorstroming kan plaatsvinden? Ja, ik vind het wel onbeschoft, eerlijk gezegd. Iemand die daar woont, leeft, dat is haar huis naar haar hart. Die je dan even vraagt of ze even vriendelijk wil brotten. Ja. Ja, zo moeten we het woningtekort en de ouderenzorg niet oplossen, zeg. Nee, sowieso niet. En het is ook geen oplossing, want nee. Ouderen houden gewoon huizen niet vast. Het blijkt ook uit het Economisch Instituut voor de Bouw. Ik ken er wel een paar. Julia, jij wil het hebben over de arbeidsinspectie die alarm slaat. We zien natuurlijk al jaren dat de basisvaardigheden naar beneden gaan. En basisvaardigheden bedoel ik taal, rekenen, burgerschap. Dus dat vonden wij een goede reden om vaker naar scholen te gaan dit jaar. Als we naar die scholen gaan, dan zien we ook dat dat klopt. En dat er zowel op de resultaten als ook op de manier waarop de onderwijs wordt gegeven, verbeteringen mogelijk zijn. Ja, de onderwijsinspectie slaat alarm. Ja. Ja, toch? Kijk toch goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Je zei net arbeidsinspectie. Oh, echt? Oh ja, ja ook, waarschijnlijk. Ja. Die staat ook alarm. Ja. Ik maak me heel erg zorgen over, niet alleen omdat ik zelf kinderen heb en zie dat het klopt, maar ook wat het betekent voor ons land. En ik maak me er vooral ook zorgen omdat ik de hele tijd denk dat de analyse wat eronder ligt gewoon niet scherp is. En dan denk je weer aan hoe je vroeger zelf als kind les hebt gehad. En in de tijd oma vertelt dat ik naar school ging, had je in klas 1 en 2 één juf. In klas 3 en 4 één docent. Ja. En in 5 en 6 één iemand die 5 dagen in de week voor de klas stond. En als je uit die klas was, gewoon diezelfde klas weer deed. Die mensen hadden geen extra tijd nodig om hun lessen voor te bereiden. Want die konden ze dromen, daar kon je ze 's nachts mee wakker maken. En dat ging dus allemaal van een leien dakje. Dat was wat ze konden. En dan hadden ze voor de rest heel veel energie en tijd over om te kijken wat kinderen verder nog nodig hadden. Ja. Ik heb op klassieke muziekles gezeten, museumlessen, zwemlessen. En ik heb toch nog gewoon leren rekenen, schrijven en lezen. Dus volgens mij is het echt heel erg als we het zo verschralen. Die hele school waar ik op zat, werkt in totaal 12 docenten. Voor de hele school, omdat dat, iedereen 5 dagen in de week. Dat is waar, eenmaal zeggen we dan. Ja, maar. Maar de vraag is: hoe komt het dat dat nu niet meer zo is? Natuurlijk. Ja, dat hebben we toch zelf. Het onderwijs is verwaarloosd. Ja. En als je dan al niet meer één iemand krijgt, dan is het toch leuk als de 2 docenten dezelfde klas doen. En dan 2 jaar lang, zodat ze die kinderen leren kennen. En dat ze. Ja, nu is het heel gewoon dat je het ene jaar kleuters en het andere jaar 7e groepers les geeft. Ja. Goed, ja, Jasper van Dijk, je hebt nog 10 seconden voor jouw moment. Nee, 10 seconden. Hij heeft zware kritiek op de NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Dat horen we zo naar het nieuws. Ja, tuurlijk. Cliffhanger. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. De wrange schoonheid van de World Press foto. The photo shows Gaza resident Inas Abu Mammar cradling the body of her 5-year-old niece. The young girl was killed when an Israeli missile struck their home. Hoe dacht men tijdens de Renaissance over seks? En een documentaire over African Parks en de Nederlandse bemoeienis. In het bijzijn van goede vriend Prins Bernhard openen Venter van Vlissingen en Nelson Mandela het eerste park, Marakele, in het noorden van Zuid-Afrika. Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi,

Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Hans van der Steeg. Welkom terug, even na negen. En dat betekent, we gaan gewoon lekker door met het nieuwsforum. Want we waren al mee gestart namelijk. Ja, we doen dat samen met drie gasten die continu het politieke nieuws goed in de gaten hebben gehouden. We gaan uitgebreid bespreken wat er allemaal in Den Haag is gebeurd de afgelopen week. Zoher El Yassini, voormalig VVD Tweede Kamerlid. Julia Wouters, voormalig... PA was het destijds. Ja, ja. Toen heet het nog niet zo, denk ik, hè? Jawel, zeker ja, PA wel. Van Lodewijk Asscher. Ja, politiek adviseur. En Jasper van Dijk, voormalig Tweede Kamerlid voor de SP. En Jasper, jij was nog aan de beurt. Want, yes. Want voor het nieuws hebben Zoher en Julia hun eigen nieuws kunnen inbrengen. Ja, jij zei, ik kan het niet in 10 seconden, dus doen we het na het nieuws. Ja. Ja, ik wou wat zeggen over de transgenderwet. Dat is een wet die al een jaar lang in de Kamer ligt vanwege de behandeling. Het gaat er heel kort om dat je je geslacht kan veranderen in je paspoort. Dus een man kan zeggen, ik wil toch een veetje. En een vrouw kan zeggen, ik wil toch een emmetje, want dat is mijn gender, et cetera. Gevoelig onderwerp, kan je heel veel over zeggen. Maar nou is het punt dat de NSC, daar gaat mijn nieuwtje eigenlijk over... Vond dat die wet slecht was en dat die van tafel moest. Dus de Kamerlid van Vroonhoven van de NSC... die had een motie ingediend dat deze wet gewoon van tafel moest. Binnen een maand. Nou, daar ontstond terecht heel veel verbazing bij collega's over... van ja, maar wacht even, dat is niet de manier van doen. We gaan gewoon dat debat voeren en als u tegen die wet bent, dan stemt u tegen. En je gaat niet een motie indienen om te zeggen, die wet moet weg. Waar al zo lang aan gewerkt is en totstandkoming. Precies, dus er ontstond heel veel verbazing over. En nu komt, nu komt het. Uiteindelijk is die motie helemaal niet in stemming gekomen... omdat er te weinig NSC-Kamerleden aanwezig waren. En er zou een hoofdelijke stemming komen, dus elk Kamerlid moest er zijn. En toen dachten ze, weet je wat, dat doen we dus maar niet. Dat durven we niet aan. We houden de motie aan. We leggen hem nog even terzijde. Maar dat is allemaal heel technisch, zeg maar. Ja, ja. Jullie kennen dat, kennen dat uit de praktijk natuurlijk. Want ik zie Julia en Zoher al een beetje glimlachen... en hoofdschuddend hier aan de tafel zitten. Maar wat betekent dit nou? Wat gebeurt hier dan? Nou, ik vind dit gewoon echt een blunder van nieuw sociaal contract. De partij van Pieter Omtzigt, die veel geeft om zorgvuldige wetsbehandelingen, veel geeft om rechtsstatelijkheid, et cetera. En die gaat dan een motie indienen, zijn fractie, om een wet gewoon maar van tafel te schuiven, omdat het hem niet bevalt. Dat is niet hoe je het hoort te doen. Je hoort een debat te voeren, en dan je mening op te maken en dan te stemmen. En dat is hoe het hoort. Goed. De vier partijen die zijn al een maand volop met elkaar in gesprek. Maar er wordt nou, zo is de indruk in ieder geval... Dat er niet echt vooruitgang wordt geboekt. Zo liep Geert Wilders deze week weg van de formatietafel. GroenLinks Partij van de Arbeid-leider Frans Timmermans... die liet blijken dat hij wel beschikbaar is om te formeren. En ondertussen werd ook nog duidelijk dat de renovatie van het Binnenhof... 2 miljard euro gaat kosten, waarbij men in eerste instantie had gedacht... dat het 475 miljoen zou zijn. Dus ongeveer, nou, reken maar uit, bijna 5 keer zoveel. Genoeg reden om al deze politieke thema's te bespreken met ons nieuwsforum... Die dit keer dus bestaat uit Julia Wouters, Jasper van Dijk en Zoher El Yassini. Laten we beginnen met het laatste nieuws, want het demissionaire kabinet... wil wetenschappelijk onderzoek doen naar het demonstratierecht. Demonstranten zoeken namelijk steeds vaker de grenzen op en daarom wil... de minister Dylan, Jessel Gus en Hugo de Jonge uitzoeken... of er meer juridische mogelijkheden moeten komen om hem aan te pakken. Het demonstratierecht is een heel groot goed. Echt een basisrecht in onze democratie. Alleen juist daarom moeten we het draagvlak daarvoor ook overeind houden. En we zien de laatste tijd uitingsvormen van het demonstratierecht... ja, die het draagvlak juist ondermijnen. Bijvoorbeeld als snelwegen worden geblokkeerd... En als er bewust wordt aangestuurd op zoveel mogelijk arrestaties... Ja. Zoveel mogelijk... overtredingen eigenlijk van de wet zoals die geldt... raakt het hele justitiële systeem verstopt. Ja, Julia Wouters. Hugo de Jonge zegt, het gaat dus om onderzoeken... of er meer juridische mogelijkheden zijn. Verwacht je dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren? Dat er iets ingeperkt gaat worden? Oh, dat durf ik niet te voorspellen. Ik denk dat het, als er al iets ingeperkt zal worden... dat het vrij minimaal wordt... In Nederland is het demonstratierecht heel ruim en En dat vind ik ook hartstikke goed. En er was de Raad van State kwam ook deze week waarschuwen dat de rechtsstaat en onze democratische rechtsstaat dat die bewaakt moet worden, maar dat die ook vernieuwd moet worden. Dat we die af en toe even af moeten stoffen en op moeten schudden. Omdat die niet alleen onderhoud, maar ook af en toe actualisatie verdient om het goed te houden. Dus het lijkt mij heel goed om af en toe even te kijken van hoe gaat dat. Want als je die discussie aan de Kamer laat, wat je merkt nu, is dat ze vinden demonstraties van over onderwerpen waar ze het mee eens zijn, dat vinden ze prima. Ja, ja. Maar onderwerpen waar ze het niet mee eens zijn, dat niet. En dat mag nooit de lat zijn waarlangs je het die demonstratievrijheid beperkt. Maar de volgorde is natuurlijk wel tijdwinnend. Ik bedoel, je kan wel zeggen van nou, we willen eigenlijk dat veranderen en het dan juridisch gaan onderzoeken. Maar als het dan blijkt juridisch niet te kunnen, dan moet je weer opnieuw beginnen. Nee, maar je moet het helemaal los van de onderwerpen. Je moet even helemaal kijken hoe kijken wij tegenwoordig tegen die demonstratievrijheid en die rechten om te demonstreren. Maar daar gaat het onderzoek niet over, toch? Het gaat alleen over de juridische mogelijkheden om het in te kunnen perken. Nou, ze gaan het echt een beetje met wat afstand bekijken. Dus in zijn totaliteit. Dus niet per onderwerp, maar is er een manier waarop je ook een beetje meer oog kan hebben voor mensen die er heel veel last van hebben of die er heel erg gekwetst door worden. Maatwerk bijvoorbeeld. Ja. En ik verwacht dat daar niet heel veel uitkomt. Maar, Jasper? Is het niet in de kern zo dat je mag demonstreren in Nederland? Dat is hartstikke goed. Tenzij je een probleem oplevert voor de veiligheid, voor de openbare orde. En dat is nu ook al zo. De burgemeester beoordeelt dat over het algemeen. Vrij ruim. En misschien kan dat een klein beetje beperkt worden. Ja, maar dat is natuurlijk wel tricky. Want dan komt direct ook jouw eigen kanttekening daarbij kijken. Ja. Van wat voor soort demonstraties wil je dan beperken? De jongen noemde zelf nu de Extinction Rebellion snelwegbezettingen. Ja, nou, laten we dat voorbeeld even pakken. Dat ze de A10 blokkeren. Ja, nou, ik snap best dat dat ingewikkeld is. Maar volgens mij moet dat binnen het huidige kader ook heel goed te doen zijn. Als kan een burgemeester of een overheid kan heel goed zien van, nou luister, dat gaat op dit moment echt te ver. Want de veiligheid dan en dan. En dan mogen jullie het op een ander moment of op een andere weg doen. Maar dat is demonstratierecht, hè, zeggen we dan. Gaat bijna overal voor. Ja, maar Extinction Rebellion is verboden. De manier waarop ze demonstreren. Alleen, je kan het, je verbiedt het pas op het moment dat het plaatsvindt. Je kan niet iets van tevoren verbieden. Je kan niet de snelweg afzetten, zodat zij hem niet kunnen afzetten. Dus ze gaan daar zitten, worden vervolgens afgevoerd en gearresteerd. Dat is wat er nu ook gebeurt. Dus in de praktijk gaat daar niet heel veel veranderen in? Gaat over de openbare orde en veiligheid. Dat is een beperkende maatregel. En zelfs dat is dus vrij minimaal. Je moet je dan verwijderen en dan dat was het weer. Dan ben je stil. Ja, ik zie natuurlijk veel interesse te luisteren. Ik ben het wel eens met Julia dat je ook naar het demonstratierecht opnieuw moet gaan kijken. Omdat we het demonstratierecht is heel groot goed. Maar het is natuurlijk de kaders die we nu hebben zijn bedacht in tijden dat we de kranten nog bij één drukkerij aanwezig was. We hadden geen social media. En dat betekent dat het best wel moeilijk was om ergens tegen je stem te laten horen. Maar met social media, met YouTube, met Facebook zie je steeds vaker dat mensen ook gewoon gehoor krijgen over misstanden in de samenleving, bij de politiek, maar ook bij instituties. Dus je zult uiteindelijk gewoon weer voor de 21ste eeuw opnieuw moeten gaan kijken wat wel en wat niet werkt. En ondermijnen demonstraties, dan vind ik wel dat je daar gewoon moet gaan onderzoeken hoe je ze tegen kan houden. Of dat nou Koranverbrandingen zijn of Extinction Rebellion of de boeren die snelweg blokkeren. Het Holocaust Museum bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of bij abortusklinieken. Bij abortusklinieken vrouwen echt ook gewoon zorgen dat ze eigenlijk te onveilig het gevoel hebben dat het te onveilig is om naar een abortuskliniek te gaan. Dat zijn allemaal van die onderwerpen waarvan je denkt van, maar dit is ondermijnende demonstraties om je zin door te drukken richting de samenleving, waardoor je de rechten van anderen dan weer verpulvert. Maar bij het Holocaust Museum bijvoorbeeld, wat vinden jullie daarvan? Jasper, bij jou beginnen. Die werd wel volgens mij enigszins begrensd, want er stonden wel hekken, geloof ik, was wel een bepaalde afstand was wel afgesproken, geloof ik. Ja, ik vond het buitengewoon ongelukkig, die demonstratie, persoonlijk. Maar volgens mij geldt hier nou juist heel goed dat een burgemeester hier heel goed de inschatting kan maken. Wat is veilig en wat is aanvaardbaar? Hoe dat in de praktijk is gelopen, daar kunnen we een lange discussie over voeren. Maar ik weet niet of je nou de wet moet gaan aanscherpen. En ik vind het echt tricky, want het is natuurlijk levensgevaarlijk dat de zittende regering dan kijkt met dat onderzoek in de hand. Kijk eens, hier zijn verruimingsmogelijkheden. Ja. Deze demonstraties bevallen ons niet. Wij gaan hier de zaak beperken. Maar, en dan ben je een groot goed kwijt. Maar dat is niet waar het onderzoek over gaat. Het dat onderzoek, weet je nog niet, wat ze mee gaan doen. Het onderzoek gaat het in totaliteit kijken van... is er een beperking überhaupt nodig? Dus jij zegt, ik ben het eens met Julia, die vindt dat het beperkt moet worden. Dat vind ik niet. Nee, sorry. Niet dat het beperkt moet worden. Dat je opnieuw ernaar moet kijken. Wacht even, nee, maar er is hier niemand in de studio die zegt van we moeten demonstraties echt inperken. Absoluut niet. Maar dat gaat natuurlijk, dat is de gedachte. Maar waar het feit op neerkomt, is dat je het weer opnieuw tegen het licht aanhoudt, even opschudt en kijkt naar deze tijd. Ja, maar van een uitkomst zou kunnen zijn van het onderzoek dat er gezegd wordt, misschien nog een onderzoek erachteraan, maar we moeten eens voorzichtig gaan kijken of dat demonstratierecht niet X of Y wat ingeperkt moet gaan worden. Maar dat zou een uitkomst kunnen zijn, toch? Maar ik heb liever dat dan een groep wijze mensen daarnaar kijkt. Ja. Ongeacht wat het onderwerp is. Want of een politieke kleur. Ja, want wat ik maar dat heel is dit toch? Dat wordt toch nu wetenschappelijk onderzocht? Ja, dus daar ben ik voor. Ja, okay. En ik verwacht dat er, als er al veranderingen uitkomen, dat ze minimaal zijn. Waar ik me heel erg zorgen over maak, is elke keer in de Kamer, als er heel erg vanuit een politieke overtuiging dat sommige partijen vinden wat de boeren deden met die tractoren allemaal prima. En dan zeiden ze af en toe, nou foei, moet dat nou? Maar dat onderzoek, Julia, dat komt uiteindelijk bij de Tweede Kamer en bij de regering terecht. Anders dan kun je het net zo goed niet doen natuurlijk. Dat onderzoek, er moet gekeken worden, gaan we onze wetten en regels aanpassen of niet? Ja, en ik denk dat eruit komt niet. Tenzij dat hoop je. Maar nou, ik heb vertrouwen in wijze mensen. Nou ja, vandaag in het nieuws over de 4 mei, dodenherdenking, dat er maatregelen genomen worden. Dat is bijvoorbeeld zo'n vraag. Van wat weegt daar zwaarder? Het demonstratierecht of dat moment om te herdenken bijvoorbeeld? Nou, dat vind ik dus een heel goed punt dat een burgemeester kan zeggen. Dat vind ik zo essentieel dat die dodenherdenking goed verloopt. Dat ik ga daar extra streng kijken wat daar gebeurt. Ja, maar zij heeft het dan gaat over het gebeuren, hè, overigens. Ja, precies, maar zij heeft het dan over de dam. Dus daar je moet door een omheining heen en je moet je laten fouilleren. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat er niet een pleintje verderop wel een demonstratie door de 2 minuten stiltes en dat mensen daar heel erg gekwetst door zijn. Wat ik altijd zo moeilijk vind, pas achteraf in de geschiedenis, weet je, waren deze mensen heel erg fout of stonden ze aan de goede kant van de geschiedenis. Hè? Mandela is en een terrorist en een enorme vrijheidsstrijder. Ja. Punt natuurlijk, kijk, je kan dit nu ook al dus afspreken, een gebiedsverbod of in een bepaald gebied, volgens de APV van de gemeentewet, zeg je dan, nou, dat en dat mag daar niet en we gaan fouilleren en zo. Maar het probleem zit toch ook dat de ministers zeggen van de jongen en Jesilgus van luisteren. Het gaat te vaak alsnog wel fout. Dus dat er toch iemand tussendoor kruipt en die gaat zijn ding doen, zeg maar. Zijn demonstratieding. Maar dus eigenlijk kan je dat voorkomen met wetten, met demonstratierecht? Nee, beperken, want de schoonheid van onze grondrechten zijn dat ze met elkaar schuren. Dus dat is elke keer weer voelen en respect hebben. En als jij gelooft dat er een genocide voorkomen kan worden door te demonstreren, en mensen zeggen, ja, maar andere mensen hebben er last van, dan denk je, ja, maar die mensen in Gaza, die hebben pas last. Luxe probleem. Botsende grondrechten. Dus en dan heb je de rechter. Het lastige van deze discussie is dat het ook kijk, ik vind het, er zijn een aantal voorbeelden die je kan noemen, die vind ik zo onsmakelijk, schofferend, respectloos. Alleen waar je voor moet waken is dat je wetten en regels, en met name grondrechten, gaat veranderen op basis van je eigen smaak, van je eigen manier waarop je respect invult, en of iets wel of niet schofferend is. En dat is juist het lastige. Maar daarom geloof ik ook dat juist ook met die Tweede Kamer, die Eerste Kamer, dat het proces heel zorgvuldig door inderdaad ook een groep wijze experts die daar advies over geven, duidelijk moet maken dat het nooit op basis van smaak moet zijn, maar altijd op basis van openbare orde en veiligheid. Maar zoals ik het nu begrijp, wordt er gekeken in het onderzoek of er meer juridische mogelijkheden moeten komen, want er zijn dus wel degelijk juridische mogelijkheden. De juridische mogelijkheden die er nu zijn, die stammen waarschijnlijk al van een tijdje geleden. En de tijden zijn natuurlijk wel veranderd. Ja. Dus het is toch wel goed om er een keer naar te kijken. Ja, daar waren we het over eens. Ja, we daar wel over eens. Ik vind het veel fijner als een groep wijze mensen met afstand, zonder politieke mening, ernaar kijken dan dat het in de Kamer besloten wordt. Want dan bepaalt dus een politieke meerderheid wat smakeloos is en wat smaakvol is. En zo moet je er niet naar kijken. Dan kom je toch weer op dat punt dat die wijze mensen die gaan een rapport maken. Ja. Dat komt naar buiten, dat staat in de krant en dat komt in het nieuws. En dan komt het in de Tweede Kamer. En bij ja, maar dan is het veel moeilijker om tegen zoiets in te gaan, want dan is er al een norm gesteld. Ik help het je hopen. Ja. Ja, een koranverbranding bijvoorbeeld. Nog een voorbeeld erbij pakken. Ja, dat bedoelde denk ik zo hè, net met ook dat smakeloze. Zo'n voorbeeld, als ik dat hoor, dan voor mezelf persoonlijk, hè, als mens. Het misselijkmakend vind ik dat je dat op die manier doet. Echt, ik vind het echt schofferend, ik vind het respectloos en ik vind het walgelijk. Maar het is een recht in Nederland. Ja. En daar moet je niet aan tornen. Want het is gevaarlijk. Want nu is het de Koran, wat wordt het dan straks? En wie bepaalt dat ook? Is het dan een meerderheid? Wordt het dan de tyrannie van de meerderheid? Gaan we dan bepalen wat wel en wat niet mag? Ja. En dat vind ik echt, dat is een glijdende schaal wat eigenlijk alleen maar naar beneden. Het is raar om te zeggen, we gaan een verbod op Koranverbrandingen invoeren. Dus dan wordt het een verbod op religieuze boeken. Ja. En wat, dat kan je dan ook weer uitbreiden. Is dat dus, dan de Bijbel, Sanskriet? Ja. Precies, dus dat wordt een gebed zonder end. Maar dat gaat het kabinet ook niet doen, hè? We zullen het nog even duidelijk maken. Marcus die wilde dat, hè? Dus ja, er zijn wel stemmen die dat... Nee, er gaan niet alleen in Nederland, er gaan wel stemmen op om te kijken of als er echt duidelijke dreiging... Ja. Terroristische dreiging uitvoert, of je dan weer op basis van de openbare orde en veiligheid kan verbieden. Maar ook hier maar dat is weer, niet maar dit is ook weer ziet. Iets wat ongelooflijk schuurt. Want ga je dan toegeven op dreigingen van terroristen en laat je dus gijzelen ook door de agenda van fundamentalistische terroristische organisaties die elke keer maar zeggen: als jullie dit doen, dan als jullie dit doen. En in hoeverre beperken we dan onze eigen vrijheid op het moment dat eigenlijk uit het buitenland wij bedreigd worden? Dat vind ik ook een hele lastige, moeilijke. Je bedoelt dat de terroristen op dat moment de grondwet kunnen veranderen eigenlijk. Nou, ja, of ons eigenlijk. Ja, maar zij kunnen niet de grondwet veranderen, maar wij kunnen wel instemmen om dat te veranderen uit de dreiging. Ja, precies. Ja. Dat we bezwijken inderdaad. Super precies wat Jasper. Dus het is een lastig onderwerp. Ja, ja zeker. Hebben jullie er alles over gezegd wat jullie wilden zeggen, ondanks dat het lastig is? Want dan gaan we wachten. Hebben wel een podcast over. We wachten rustig op de volgende demonstratie. Dat komt wel goed, hoor, met dit soort lektes. Dat komt wel goed. Ja. Hoe is het met de formatie, jongens? Ja, heb je het nog gevolgd? Ja, zeker. Het is heel moeilijk om heel niet cynisch te worden. Heel grote zucht van de VVD hier. Oh, de ex-VVD. Ja. Ja. Nee, ik ben nog steeds VVD. Ho, ho, ho. Ja, hoe lang zijn we nu bezig? Houden jullie erbij? Vijf maanden. Hoeveel dagen zijn er? 150 dagen. 150 dagen. Ja. Is er chemie tussen de onderhandelende partijen? Is de vraag. Ja, heel veel chemie. Dat kunnen we toch allemaal zien? Geert Wilders heeft ze volgen elkaar op social media. Ze zijn bevriend op Facebook. Het schuurt een beetje en dat vind je fijn. Ze communiceren met elkaar via X. Tenminste, Geert Wilders deed dat. Hij liep ook weg van de week. Even in herinnering halen wat er van de week allemaal gebeurde. Want andere partijen moesten toch echt eens gaan leveren op migratie. Die omgangsvormen dan. Wilders noemde de VVD staatssecretaris Van den Burg een eng mannetje. En nadat Van den Burg gezegd dat het goed was dat er geen kabinet Wilders komt. Nou, het was weer een weekje. Zo herro je zien, jij kent Van den Burg, is een mannetje. Ja, ja. Nee, ik ben dol op Erik en ik vind het echt een geweldig mens. Ja, jullie herkent hem ook. Volgens mij Jasper, jij ook. Zeker. Hè? Ja. Ik ken hem hier allemaal. Het is een goede vent met een hart van goud. En probeert gewoon zijn werk te doen. Ik kan het met hem eens zijn of niet eens zijn. Maar twee dingen erover. Ten eerste... In Den Haag snap ik soms niet waarom men gewoon eventjes de lippen op elkaar houdt en even in de formatie ook gewoon radiostilte doet. Ik bedoel, je hoeft aan de ene kant niet te zeggen dat je blij bent dat Wilders 1 niet komt. Je hoeft aan de andere kant niet te zeggen dat het een eng mannetje is, dat die weg moet gaan. Ze zitten in de formerende partij en de rest van Nederland en de kiezer die kijkt en die denkt, waar zijn ze weer met elkaar bezig in plaats van met de problemen in het land? Maar dat weten ze, hè? Dat weet Wilders. Ja. Dit is niveau schoolplein. Ja. Daar kijken we allemaal naar. Wij zien die tweet in reactie op Van den Burg. Dus Wilders weet dat iedereen denkt, wat is dit voor kermis? Wat is dit voor poppentheater? Dus stuurt hij dan aan op een einde hiervan? Want die gedachte die komt toch steeds dichterbij. Je maakt één denksprongetje. Of denkfout, bedoel je? Nee. Ik zeg het twijfelen. Je zegt het denkje. Jullie vertelt even wat Wilders vindt. Hij slaat er eentje over. Oh. Omdat heel veel mensen denken, wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn met zichzelf bezig. Maar af en toe ga ik om mezelf te martelen. Ook als er zo'n tweet van Wilders is, dan kijken wat er allemaal onder staat. Ja. En dan zie je dat er een select gezelschap, wat vrij groot is, zeker op Twitter, het fantastisch vindt wat hij doet. Zeker? Dus wat hij doet is gewoon zijn eigen achterban motiveren. Ja. Want die vinden ook Erik van den Burg ongeveer het ergste wat er is. En die gaan helemaal lekker op dat hij zegt, hij heeft van ons land één grote asielzoekerscentrum gemaakt. Zij zien hem als het kwaad. Hij is het gezicht van de spreidingswet. En dus hij gooit af en toe zijn achterban even een brok vlees. Hij is krediet aan het opbouwen. Die gaan dan weer helemaal los op is, Erik. Is hij krediet aan het opbouwen bij zijn achterban op die manier? Nou, die gaat krediet behouden. Dus dat, voor, dat hij niet te veel establishment wordt, zeg maar. Ja. Nee, en hij laat zich niet... Nee, hij laat zich niet in het pak naaien. Ja. Hij loopt ook... Jezielke zei, het leek wel een toneelstukje. Het leek vooraf ingestudeerd. En ik weet niet of dat waar was. Maar wat wel waar was, was dat hij heel teleurgesteld was... toen hij wegliep, dat daar niet zo'n persmeute stond. Hè. Die waren net allemaal lekker koffie drinken. Die hadden niet verwacht dat er al iemand naar buiten kwam. Dus hij kwam helemaal alleen daar. Er is zo'n camera die gewoon draait. Daar liep hij in. En hij liep er weer uit. En toen is hij zelf de Telegraaf gaan bellen om te zeggen dat hij boos was gelopen. Ja, je bedoelt die maandag, die wegloopactie van maandag. Ja, ja. Want hij wil even laten zien... Niet zomaar akkoord. Dat is overduidelijk. Dat is overduidelijk dat hij zijn achterban probeert te behagen daarmee. En dat hij daarmee dus nog steeds de dus oude Wilders is. Maar dan doen. Kom je onmiddellijk op dat punt van Soher. Die terecht zegt van ja, maar wacht even. Het is nu formatie. Is misschien handig om even je kop te houden. Zeker. En je telefoon uit te zetten. Ja, maar vervolgens zit dus Yasugus zit bij Bo aan tafel. Die vertelt dan weer dat ze er wel uit hadden kunnen komen. Er ligt echt een stevig pakket aan asielmaatregelen voor... die ervoor gaan zorgen dat het aantal mensen dat naar Nederland komt... voor asielverzoeken, dat naar beneden gaat. En u weet, dat is een belangrijk punt voor de VVD. Dus aan die tafel, wij hadden daar maatregelen die wel wilden toevoegen. Anderen hadden dat, we hadden feitelijke vragen. Ja, en midden in zo'n gesprek loopt Geert Wilders opeens weg. Maar dat kan toch niet? Ik weet ook niet waarom, eerlijk gezegd. Ik denk dat als we tot 7 uur of later door waren gegaan... dat we bij dat hoofdstuk er bijna uit hadden kunnen zijn. Ja. Dit is natuurlijk spinnen, hè, Julia. Dus je kent het als geen ander. Maar hoe moeten we dit taxeren? Zo her, kijk even naar jou. Ja, hoe we dit moeten taxeren. En dat is, ik kijk naar alle politieke partijen, inclusief mijn eigen partij. En iedereen moet nou eens in Den Haag en in die vierkante meter nou eens leren op te houden met permanente campagne. Maar waarom dat is verwoestend van de stabiliteit van het bestuur van dit land. Het is helder, maar waarom zit je zoekers daar aan tafel? Want de heren en dames van omdat de communicatie van jouw partij, die weten dit ook. Dat eigenlijk. Heeft ook te maken met het feit dat men constant ook naar de peilingen kijkt. Men bang is. Hè, er is geen stabiele basis. Hè. Vroeger had je PvdA, CDA, VVD. En die hadden een vaste groep kiezers. Daar konden ze op rekenen. Met de nederlaag van de PvdA is echt dus een politieke verschuiving geweest in Den Haag. Iedereen had zoiets van, oké, we hebben geen vaste basis meer. Dus ik kan me zo... kan het mij overkomen. En je ziet dat ze constant bezig zijn om hun groep kiezers te behouden. En zodra ze in de peilingen zakken, echt wel paniek is bij alle politieke partijen die zakken. En dus constant de permanente campagne zien. En als dat zo is, of we nou een coalitie krijgen of niet straks, jongens. Ja. Maar de stabiliteit van zo'n kabinet... En de mogelijkheid om tot echte oplossingen te komen. Die is er niet. Maar waarom... zegt Yasukus niet en de VVD niet, als Wilders dat doet als die wegloopt... Laat het. Mm-hmm. Is aan hem. Wij doen helemaal niks. En we gaan daar ook niet aan tafel zitten s'avonds bij een talkshow. We gaan ook niet zeggen we hadden eruit kunnen komen. Ja, maar dat is ook Caroline van der Plas die aan een talkshow zit. Of Pieter Omtzigt die aan een talkshow zit. Of Geert Wilders. Of Dylan Yasukus. Er is niemand onschuldig daar aan tafel. Nee, precies. Maar je hebt actie-reactie. In dit geval begint de actie op die maandag bij Wilders die wegloopt. Dan kan je ook de drie anderen kunnen ook zeggen, laat het, rust, niks zeggen. Ja, dan zouden die informateurs dat eigenlijk kunnen afdwingen. En dus zeggen van, luister, wij willen best informateur zijn. Maar dan is het nu afgelopen met dat mediagedoe. Want het is echt, het breekt alles af. Het is destructief. Dat zou mooi zijn als de informateur ze opstapt. Ja, Putters die deed dat wel, hè? Ja. Van, doe even rustig met die social media. Maar hier zegt Jasper wel wat. Want er zijn geen afspraken gemaakt, in de wandelgang heb ik gehoord. Er zijn geen afspraken gemaakt over radiostilte of Twitterstilte. Aan de formatietafel. Jij weet dingen. Je hoort wel eens wat. Ja. Terwijl, je merkt het. Ja, precies. Ja, je merkt het ook. Maar eigenlijk zouden de twee informateurs ook gewoon echt naar binnen moeten lopen. Zeggen, jullie hebben ons gevraagd. Het is heel simpel. Of 15 mei hebben we een succesvol verslag. Dat is best wel krap. Of we kappen er nu mee op het moment dat wij niet afspraken kunnen maken over radiostilte. Maar bij die persconferentie van de heren informateurs, toen zeiden ze, ja, er loopt ook een campagne voor de Europese verkiezingen doorheen. Ja. En dus ze moeten ook nog een beetje campagne kunnen voeren. Ik denk dat de mensen thuis en die ruimte hebben ze dus zelf ook bewust gegeven. Die is afgedwongen, maar daar zijn ze mee akkoord gegaan. Is dat zo, denk je, of hebben ze het gewoon niet in de hand? Of gebruik ze dat smoes? Of gebruik ze dat zelfs als smoes? Op mij komt het de hele tijd over dat niemand die daar aan tafel zit, behalve Caroline van der Plas tot vorige week aan toe, echt gelooft dat dit een succes gaat worden. En dat ze dus allemaal aan het kijken zijn. Dit kan elk moment klappen. Ontploffen. En dan moet ik er zo goed mogelijk uitkomen. Ja, maar ze bereiden zich ervoor op het klappen. Ja. En dan moet het moet altijd de anders schuld zijn. Ja, ik vond de spin van Jezilkus, ik moet daar heel erg om lachen, want het was voor mij een totale déjà vu van het klappen van het kabinet. En wat toen D66 en de ChristenUnie zeiden, die zeiden ook, nou, er lag echt een fors pakket. Ja, we waren er bijna uit kunnen komen, we waren echt heel ver gegaan, er lagen goede dingen daar. En we snappen er niks van waarom dit moest. En dat hoor ik nu bij monden van de VVD. Ja. Ja. Maar in hoeverre heerst ook de angst dat op het moment dat het klapt en de verkiezingen komen, En dat drie van de vier partijen dan denken, ja, maar dan verdubbelt Wilders, bij wijze van spreken, misschien wel. En dan is het land helemaal onbestuurbaar, hè? Want dan moeten diezelfde partijen... Nou, of het wordt heel makkelijk bestuurbaar, want het is één partijstelsel. Ja, maar de vraag is ook of de kiezer niet. Dat gaat... Dit is de vraag. Gaat de kiezer dat belonen, dat je constant in campagnemodus bent, hè, ja, op welke partij dat ook is? Misschien met uitzondering van Geert Wilders, omdat hij een bepaalde type achterban heeft. Ja. Maar gaat het sowieso? Want ik denk dat veel mensen zoiets hebben van, ja, jongens, met al dat geruzie. Nou, wacht even. Ik vind het een goede vraag. Gebruiken we als cliffhangertje voor na het nieuws van 9:30. Zullen we dat doen? Ja, hij heeft wel gedaan. NPO Radio 1. Met deze afgehamerd, meneer de voorzitter. Goed, Robert Baltus is hier voor het NOS Journaal. Ja, na een week waarin opnieuw irritatie was tussen de vier formerende partijen, en dat kwam duidelijk naar buiten, zijn de informateurs nog te spreken over de chemie tussen PVV, VVD, NSC en BBB. De informateur Dijkgraaf zegt dat de partijen, in vergelijking met vier weken geleden, elkaar op onderwerpen meer vinden. Hij denkt dat in een beginnende club het vertrouwen moet groeien. Bij de rechtbank in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Het gebouw wordt de zwijggeldrechtszaak gevoerd tegen de voormalige Amerikaanse president Trump. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan 3 minuten omgeven was door vlammen. Het vuur is gedoofd daarna, de man is afgevoerd, dat was op beelden te zien. De man komt uit Florida en verkeert in kritieke toestand, meldt de BBC. Hij had pamfletten met complottheorie teksten erop. Voetbalclub Vitesse is gedegradeerd. De Arnhemse club krijgt 18 punten aftrek omdat ze niet kunnen voldoen aan de licentie-eisen. De club heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de straf. Vitesse is opgelucht dat ze de licentie voorlopig tenminste kunnen behouden. Langs de lijn en omsteken. Met hier in de studio Julia Wouters, voormalig spindokter, dat mogen duidelijk zijn, Jasper van Dijk, voormalig SP. En VVD, voormalig VVD-Kamerlid Zoher El Yassini. Er is eigenlijk niks aan de hand, hoor ik net in het nieuws. Nee, ik ben wel benieuwd waar het nieuws vandaan kwam, Robert. Waar kwam dat vandaan, dat nieuws van de Dijkgraaf? Dat was kennelijk, ik weet niet precies waar, maar vanuit Den Haag waren kennelijk de formateurs nog de pers te woord gestaan. Hij luistert mee, denk ik, naar dit nieuws voor. Maar ik denk even bellen dat het heel goed gaat. Nou, het lijkt heel erg vooral op de operatie downplayen bij Albert Dijkgraaf. Er is niks aan de hand. Gedoe, waar heeft u het over? Maar het is toch overduidelijk dat de zaak behoorlijk op onderspanning staat. Ah, weet je, mag ik nog even wat vragen? Echt puur persoonlijke interesse. Als je bent zo met modder eigenlijk aan het gooien tegen elkaar. En dan ga je de volgende dag, kom je allemaal weer samen. Want je gaat weer praten. Hoe gaat dat dan? Is dan, morgen... En wordt er dan helemaal niks over gezegd? Ga je dan zitten, koffie drinken en praat je weer door? Ik zit er vanaf 2017 in, dus ik heb het wat minder meegemaakt dan bijvoorbeeld Julia en Jasper. Maar wat ik heb gemerkt toen ik 2017 binnenkwam, toen waren de verhoudingen goed. En dan was zodra de camera aanging, dan was het allemaal ja, dit, dat. En dan was het elkaar te beseffen. En dan na afloop, als de camera uit was, dan ging je lekker een drankje met elkaar doen. Gezellig, leuk. Dat is veranderd. Dus op een of andere manier, op het moment dat je in het openbaar ziet dat ze elkaar de maat nemen, dat speelt na afloop op de achtergrond, onder de oppervlakte, blijft dat doorspelen. Maar dat komt ook omdat het veel persoonlijker is geweest en niet meer op inhoud. Ja, en niet op inhoud. Het was inderdaad op de persoon zelf. Want dat toen ik in... Er is iets veranderd. Aan het begin van deze eeuw. Als verslaggever in Den Haag rondliep, was ik ook zo verbaasd dat mensen van totaal verschillende politieke kleuren met elkaar konden trouwen en vrienden konden zijn. En er werd toen in die tijd ook nog... Er waren allemaal amoureuze ontwikkelingen. En ik was helemaal verbaasd dat die overpartij geen nou begint het interessant te worden. Dit nieuws voor binnenkort in je boek waarschijnlijk. maar even jouw vraag nog. Maar dat elke tweet, elke quote, alles wordt gezien door iedereen, dus ook binnenskamers. Gaat men daar op een of andere manier op in? Ja, natuurlijk. Maar als jij Wilders bent en ik kom dan binnen en je gaat zitten praten dan, en je bent het daar niet mee eens, of een partijgenoot van jou is daardoor beledigd, dan zeg je toch, joh, kap even gewoon ja. nu. Want dit slaat helemaal nergens op. Maar dat gebeurt maar dat ook. Zeggen ze ook voor de camera en ook ja. achter de camera. Maar het is dus veel meer op persoon. Ja. En het gaat over hele principiële... Het maakt dus uit of je zegt, het is een eng mannetje, of dat je wegloopt op de inhoud van, ik ben er even klaar mee met dit onderhandelen. Nee. Ja, maar dat weglopen... kan dus ook op een beschaafdere manier dan het nu gebeurt. Ja, ja. Het is heel veel showballet. Ja. Ja, in dat, het jagen ja. is er niks bij. Ja. Nou ja, jullie zeggen van ze bereiden zich voor op het klappen. Nou, iemand die dat ook doet is Frans Timmermans. Want ja. die komt ook om de hoek inmiddels. Hij liet deze week weten bij Nieuwsuur dat GroenLinks PvdA best wil onderhandelen als de formatie mislukt. We hebben de deur dichtgegooid voor samenwerking met Wilders en met Baudet. Maar als, daar zit de deur dicht. Als de VVD belt en zegt, we gaan het toch over een andere boeg gooien... Nou, dan zal ik niet meteen de deur dichtgooien. Nee. Nee, dit is ook alweer de huid verkopen natuurlijk. Maar voor het nieuws vroegen we ons af van ja, wat gebeurt er als dit klapt? En krijgen we dan, hoe zal de kiezer daarmee omgaan? Maar een variant is natuurlijk ook nog dat er toch in zee wordt gegaan met GroenLinks PvdA. Of krijgen we sowieso nieuwe verkiezingen, mensen? Nee, dat moet sowieso bekeken Lasker? Worden. Het is ook formeel gewoon heel overzichtelijk. Als Wilders, als deze formatie faalt, dan is de nummer 2 aan de beurt. En dat is Frans Timmermans. Die heeft nu gezegd op het nieuws, ik doe de deur niet dicht voor de VVD. Eerder zei hij wel wat anders. Maar nee, goed, hij draait nu wat. Hij heeft gezegd dat het niet zijn voorkeur heeft. En dus dat is een duidelijk signaal naar de VVD toe. Dus Jezilkus heeft dit ook genoteerd. Alleen is er natuurlijk heel veel reden om te denken dat voor beide partijen dit ongelooflijk zwaar gaat worden. De VVD die krijgt dan de PVV in zijn nek. En ik denk dat bij Timmermans GroenLinks ook zeker heel veel mensen zeggen van ja, wij moeten dat echt niet gaan doen. Wij hebben Rutte 2 al gehad, het was geen succes. Dat wordt een flats middenkabinet. De waterige compromissen van Jezilkus. Dus er is voor geen van die partijen echt reden om daar enthousiast aan te beginnen. Er is ook wel een heel groot gedeelte van de kiezer dat gewoon heeft gezegd, het moet over rechts. Ja, dus, maar als die. Dus die beledig je dan toch op deze manier ook? Het misverstand, wat vandaag ook in de media erg was, heeft Timmermans dan gezegd dat hij het absoluut niet wil, dat hij de deur dicht deed. En heeft hij nu opeens gezegd, ik wil het toch maar wel of niet? Zoals ik het altijd begrepen heb, is dat nadat de verkiezingsuitslag er is, is het gewoon heel duidelijk, Wilders heeft gewonnen, is in de lead. En het moet heel goed uitlegbaar worden aan Nederland dat hij niet het kabinet vormt. Wie moet dat goed uitleggen? Dat moet uitlegbaar zijn. Dus dat moet iedereen gaan uitleggen, behalve Wilders misschien. Maar er moet heel duidelijk een conclusie worden getrokken. We hebben echt alles uit de kast getrokken. We hebben ontzettend geprobeerd. Het heeft 9 maanden geduurd. Het gaat hem niet worden. Ja. En het enige ik moet altijd schakelen in mijn hoofd, want ik noem hem altijd Timmer Frans. Maar wat Timmermans. Ja, dat mag jij zeggen, toch? Ja. Ja. Wat Timmer Frans nu heeft gezegd is, jongens, er komt wel een eind aan dit hele proces. Hè. Op een gegeven moment is het wel een beetje klaar. Ja, hij gaat een beetje duwen, toch? Bedoel, ja, maar het is wel lastig. Maar want zo, je hoort wel eens wat. Gaat dit gebeuren? Gaat nou ja, deze variant gespeeld uiteraard worden? Uiteraard hoor ik wel eens wat. Maar even ook richting Julia. Hij heeft nooit gezegd dat hij VVD uitsluit. Maar hij heeft wel gezegd, ook voor de verkiezingen, het is goed dat de VVD een tijdje in oppositie gaat zitten. Dat vind ik moeilijk te rijmen. Om dan op een gegeven moment te zeggen, van we pakken de telefoon, we gaan een kabinet vormen. Maar dat kan je nog steeds. Dat vind ik eens. Ook. Maar dat is wat anders. Ja, precies. Maar het tweede punt is nog veel crucialer. Is dat men zegt, hè, bedoel, ik zat er zelf in, maar men zegt dus dat de VVD het kabinet heeft laten vallen om migratie. Nou, laten we dat gewoon eventjes als norm pakken. Dan zie ik het bijna niet gebeuren dat je dan met PvdA GroenLinks, nadat je een kabinet hebt laten vallen op migratie, met de Partij van de Arbeid GroenLinks een coalitie gaat vormen waarvan je bijvoorbeeld al weet dat je bot gaat vangen. Mm-hmm. Ja. En dat vind ik dus. En dat is even los van de financiën, want ook daar heb je een probleem. Ja, ja. Hè? Ik bedoel, niet voor niets heeft Klaas Knot gezegd 17 miljard bezuinigen, dat is het advies. Ja, maar over geld kan je het wel eens worden, ja, toch? Ja, dat is het makkelijkste. Want dan moet er dus. En er moet wat meer bezuinigd worden dan PvdA GroenLinks zou willen. En er moet wat meer lastenverzwaringen dan de VVD zou willen. Maar nog even over dat die uitleg. Wel, daar kan je wel nog even over die uitleg als het fout gaat. Dan kunnen de 3 kunnen het goed uitleggen. Maar dan gooit er 1 een tweetje uit. En dan liggen die andere 3 toch in de hoek. Daarom is zo precair. Ja, daarom is gewoon. Daarom wat Jasper zegt en wat ik ook heb gezegd tijdens de formatie, je klep houden. Ja. Ja, maar dit is nou, ik heb het nu over nader formatie. Nee, maar en Wilders gaat dat gewoon nooit doen. Wat wij hier ook met elkaar zeggen. Hij gaat nooit zijn klep houden. Want dit is. Hij is een politieke hooligan. Dat is waar hij groot mee geworden is. Dat is waar mensen hem tof vinden. En daar gaat hij dus niet mee stoppen. Nee. Want dan is hij geen Wilders meer. Maar wat er moet gebeuren is weer hetzelfde wat er in 2010 is gebeurd. dat je daarna kan zeggen, met hem valt niet samen te werken. En geloof me, we hebben het geprobeerd. Ja, okay, we hebben daar maanden gezeten. En dat moment moet komen dat niet alleen zij het zeggen, dus het is niet zozeer dat ze het goed moeten uitleggen, maar wij moeten het massaal begrijpen. Okay. En dan zal er een harde kern en die het is natuurlijk ook wel de onvermijdelijke conclusie. Het is onvermijdelijk dat als deze vier partijen er niet uitkomen, dan kunnen we ontzettend veel gaan zwarte pieten en schuldig geven. Jij was het. Maar uiteindelijk zal het algemene beeld toch zijn. Ja. Wilders heeft zijn verkiezingswinst niet tot een kabinet weten te verzilveren. Maar goed, even los van hoe sorry, het dan uit. Niet mee eens. Oké, want? Nou, vanwege het simpele feit dat het afhangt tegen wie die conclusie trekt. Want er is namelijk een hele grote groep die zegt, het wordt hem niet gegund. Nee, precies. Nee, dat zeker, is maar dat gaat. Want wij denken allemaal van, ja, we kunnen nu bewijzen dat hij het niet kan. Maar er is een hele grote groep in Nederland en die groeit die wordt steeds groter. Maar even vanuitgaand, want hoe dat dan uitgelegd wordt, oké, maar ervan uitgaan, even de situatie pakken dan dat ze er niet uit gaan komen, deze vier. Hoe zwaar rust dan op PvdA, GroenLinks, PvdA en VVD de druk of de verantwoordelijkheid om toch met elkaar in gesprek te gaan, zou her? Ja, ik denk dat het een failure to launch is, om het maar zo te zeggen. Want dan moet D66 moet dan ook een onderdeel worden van dat gesprek. Nou, als je weet dat er heel veel oud-zeer zit tussen VVD en D66. Heel veel oud-zeer. Ja. Je hebt NSC ook nodig, want anders kom je er gewoon niet. En BBB op een of andere manier, omdat je de Eerste Kamer ook nog mee moet hebben. Mm-hmm. Dus wat je straks gaat krijgen... Dat wordt heel lastig. Dus ik denk dat er gewoon dat de eerste gesprekken al heel duidelijk worden dat een kabinet van PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en NSC en BBB, een beetje Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Vijf partijen. Dat zal heel snel achterkomen van, ja, dit gaat hem niet worden. Dus als deze formatie met PVV, NSC, BBB en VVD niet tot een goed einde komt, ben ik bang dat we dan alsnog verkiezingen gaan krijgen. Okay. En ik denk om één reden dat dat niet gaat gebeuren. Misschien dat het uiteindelijk daarbij komt, die nieuwe verkiezingen. Omdat er is maar één partij die daar wat bij te winnen heeft van al die mensen. Omtzigt is al gehalveerd. De VVD ziet er niet goed uit. De oppositie heeft nog niet echt oppositie kunnen worden. Dus die zijn er ook nog niet klaar voor. Dus ik denk dat er geen meerderheid dat ze zeggen, eerst maar nog een keer een poging doen. Ja. En dan is er nog een onderscheiding. We kunnen allemaal heel lang praten over waarom het een totaal mislukking wordt, mm-hmm, om over GroenLinks PvdA aan zet te geven. Er is één groot verschil. Wat we nu hebben is dus ook gedoemd om te falen. En ik denk dan altijd aan een van mijn lievelingsscènes uit een van mijn lievelingsseries Succession, waarin de Rupert Murdoch-figuur tegen zijn kinderen zegt, I love you a lot, but you're not serious people. Er zitten te veel not serious people nu. En als we die andere mensen met elkaar gaan proberen tot een compromis te komen, dan zijn het gewoon mensen die bestuurlijke ervaring hebben en die weten hoe je moet onderhandelen. En dan die weten hoe je een compromis moet maken en wat je moet doen als je daaruit komt. Het zijn heel veel dezelfde mensen die dan aan tafel komen. Dus wie is dan niet serious? Kijk, dan heb je D66, VVD, PvdA en GroenLinks. Dat zijn bestuurspartijen. BBB zou je ook nog wat mee moeten zeggen. Ja, maar BBB wil maar één ding. En dat wordt echt heel moeilijk, want dat is een droom die ze willen. Dus ze moeten iets symbolisch geven. Het klopt wel, Jasper, dat die zogenaamde bestuurspartijen, PvdA, GroenLinks, hè, niet vergeten, die zit daar dan ook bij. D66, VVD, die zouden zeker een akkoord kunnen maken vanuit een bestuurlijke verantwoordelijkheidsgedachte. Alleen zal dat waterig worden. Daar had Jezilkes wel gelijk in. Ja. Op het punt van migratie, op het punt van klimaat. Dat wordt een keiharde clash natuurlijk. Gebeurt tussen van de GroenLinks deel en de VVD'ers. En zeker als de BBB daarbij komt. Maar dat moet ik nu ook, dat wil ik even zeggen. Nee, dat zouden deze vier formerende partijen, die zouden dan nog een duidelijk profiel kunnen maken. Hè? Het rechtse kabinet. Alleen lukt het zo ook voor geen meter, omdat ze zo ontzettend bezig zijn met hun eigen achterban de hele tijd. Dus het is ook wel zo. Maar ik wil toch wel even opkomen, want we moeten uitkijken dat we niet gaan concluderen dat ze not serious zijn, omdat we letterlijk ook niet weten wat achter de schermen nu in gesprekken wordt besproken. Ja, jij weet dat wel. Nee, ik hoor het een en ander, maar ook ik weet niet wat er achter gesloten deuren gebeurt. Maar als het bijvoorbeeld gaat over de verschillende alle onderwerpen zijn nu langs gegaan. En juist ook volgens de informateur is daar nu enige... Geen van de dossiers, wat ook dat weer heb ik weer in de wandel gehoord. Geen van de dossiers is afgetikt. Dat betekent dus dat alle dossiers, daar zijn de gesprekken nog over gaande. Dus of het nou stikstof is, financiën, alle andere onderwerpen, er is nog niks. Eigenlijk, daar zit nergens een strikje om een dossier dat ze zeggen, nou, hier zijn we klaar mee. 130 kilometer per uur. Ja, volgens mij zijn ze daar zelfs niet eens. Vorige periode was het nog dat je nummerbord kon je zelf bepalen. Was ook een grote overeenstemming over. Ja, okay, maar wil je zeggen, iets tegen achter wat ik goed wil zeggen is ik vind ook dat ze... Kijk, dat... Ik zie het ook gebeuren van de zijkant. Inderdaad, ook wat ze op X allemaal naar elkaar toe werpen. Maar ik wil ook die voor de middende partij de kans geven om uiteindelijk ook uit te komen. Want je weet uiteindelijk ook niet hoe serieus ze achter de schermen bezig zijn. Mm-hmm. En misschien lukt het ook. Het zou echt heel mooi zijn dat we een stabiel kabinet hebben. Mm-hmm. Maar ik vind het te makkelijk en te kort door de bocht om te zeggen van ja, ze kunnen het al bij voorbaat niet. Laten we maar verder gaan. Ja. Ik hoop alleen dat ze hun klep houden. Maar de overwinning van Wilders was toch ook te groot om dat niet serieus te nemen. Dat moet toch een serieuze kans krijgen als er zoveel mensen maar die krijgen op ook gestemd hebben en die kant op willen. Die mensen moeten ook vertegenwoordigd worden natuurlijk. Zeker. Ze zijn nou bezig. Ze zijn al 5 maanden bezig. En iedereen, ook links en anderen, zeggen dit moet een serieuze kans krijgen. Alleen ze lopen hetzelfde verkloten. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, zo herdenkt er komen nieuwe verkiezingen. Julia denkt, ik denk dat toch niet. Jasper? Nee, dat kan wel, maar ik denk dat ze toch eerst nog gaan proberen. Ze gaan dat proberen, daar ben ik eens. Dus Timmermans en Jezilkus gaan bij elkaar zitten. Onder zware druk van hun achterbannen. Ja, dat wordt echt heel zwaar. En ik denk dat dat uiteindelijk ook mislukt. En dat er dan verkiezingen komen. Maar je kunt toch niet dat het al gebeurd is eigenlijk? Dat gesprek, nee. Dat denk misschien ik niet. Stiekem al even... Nee, want Jezilkus heeft veel te hard geroepen. Ik wil niks met Timmermans te maken hebben. Ja, maar dan stuurt ze toch Erik langs. Ja, precies. En dan stuurt ze Erik van den Burg langs. Want dat is natuurlijk eigenlijk de verkapte PvdA van de VVD. Geen commentaar. Nou, zullen we even in Den Haag blijven? Renovatie van het Binnenhof. Dan letterlijk, de renovatie. 475 miljoen. Ja. Oh nee. Nee, dat is even... inflatie is dat gewoon. Ja. Er komen in één keer allerlei lijken uit de kast vallen. Letterlijk. Maar die kennen jullie wel. Hebben jullie zo uitgewoond, zo die politieke ruimtes daar, dat het helemaal één grote chaos is, dat het zo duur is nu om te verbouwen? Of? Ja, ik heb 15 jaar in dat fantastische gebouw mogen werken. Dat Tweede Kamergebouw wat nu verbouwd wordt en waar de kosten zo van oplopen. Is het cynisch of bedoel je echt? Nee, absoluut niet cynisch. Okay. Ik bedoel dat zeer serieus, namelijk... Die laatste 2-3 jaar heb ik in dat nieuwe gebouw moeten werken. Het B67, een soort kruising tussen The Office en Toren C. Verschrikkelijk. Het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken. Exact, dat is waar de huidige Tweede Kamer vergadert. En daar word je instant depressief van dat gebouw. Dat mis ik ook niet. Dat is een belangrijke reden dat wij van de zomer hebben gezegd, we gaan niet door. Nee, maar leg mij even uit, want nu blijkt dus dat het eigenlijk veel erger is dan ze in eerste instantie hadden gedacht. Waarom hebben ze dat niet in eerste instantie gedacht? Ja, dat is een fascinerende dynamiek. Ik heb ook in Amsterdam gewerkt ten tijde van de Noord-Zuidlijn. Ja, waar, liep ook wat uit de hand. Ja. Gebouwen inzakten, overschrijdingen van honderden miljoenen. En toen hebben we het laten onderzoeken van hoe komt dat toch dat dit altijd met van die overheidsprojecten gebeurt. En eigenlijk is dat zo, omdat wil je er een politieke meerderheid voor krijgen, dan moet je het zo rooskleurig afschilderen. En dan nog komen er wat moties en amendementen dat het voor nog minder moet. Dit budget voor de Tweede Kamer is gemaakt ten tijde van Rutte 2, toen er ongeveer op alles bezuinigd werd en iedereen de laatste dubbeltjes onderuit de voering van zijn jas nog op tafel moest leggen. En daar is dus zo'n beperkt budget gemaakt. Wat er dan ook altijd gebeurt, als je daar dus iemand... Ik geloof dat er ook 2 aannemers, heet dat natuurlijk niet, maar al opgestapt waren. Die zeiden dit gaan we niet doen. Maar normaal als je een groot project doet, doe je een soort van... Oké, dit is het bedrag, er zitten wat stelposten in, er zit risico in. En dat risico, dat delen we. Dus misschien wordt het wat duurder, dan kan jij er wat minder op verdienen. Misschien wordt het wat goedkoper en dan verdien je er meer op. Maar als je zo'n irreëel budget al doet, omdat dat politiek kan... Maar dan ben je toch de kluit aan het blazen, of niet? Dan is het... Ja, maar dat op een of andere manier, als je zo'n project er doorheen wil krijgen... Moet je die kluit blazeren. Dan moet dat. En het is ook wel echt slecht gesteld, hè, in die Kamer. Ja, we zijn even in die archieven gedoken. We gaan even naar 2011 gaan we eventjes. Ja. Valt er plotseling een lamp naar beneden die toenmalig minister Edith Schippers op een haar na mist? En we hebben al keer op keer gevraagd, ook aan de staatssecretaris van VWS, om die... Oh, god! Ik hing rakelings langs de geschorste vergadering enkele ogenblikken. Even dit is niet Ede Schippers. Jette Kleinsma. Jette Kleinsma. Ik zeggen, dit was niet Ede Schippers, nee. Maar desalniettemin, die lamp die viel naar beneden en die stond symbool voor die verbouwing inderdaad. Ja. En het klopt helemaal. Ik noem het de wet van de grote projecten. Ja. Ze worden altijd te laag ingeschaald en financieel. Maar even, hoe slecht is het eraan toe, dat gebouw? Maar, jullie hebben er gezeten. Wat hier nu ook aan de hand is inderdaad, is dus dat die verbouwers, die ontdekken dus nu allemaal fouten en gaten en wat dacht je van archeologische vocht? Dat wist, konden ze helemaal niet weten bij het begin. Want ze zijn nu die vloeren aan het openen en nu zien ze dat daar water. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb zelf een eigen verbouwing. Wat is nou mooi, bouwkundige keuring, weet je wat? Nou, alles gecheckt, alles mooi. Nou, het is een huis uit 1973, maar goed nieuws, geen asbest. Ik denk, perfect! En dan gaat de aannemer slopen. En die komt toch eigenlijk gewoon diezelfde dag nog aan. Die zegt, jongens, ik ga stoppen en ik trek al mijn medewerkers weg. Want je hele huis zit vol asbest. Ja. En dan zie je dus je budget eigenlijk gewoon. Dat je denkt van, ja, oh... Oké, verdubbeld. Dan heb je het over een simpel, lullig, vrijstaand huisje uit 1973. Laat staan historisch panden, want het is meervoud, met archeologische vondsten, met problemen. En achterstallige renovatie, onderhoud en reparatie van de afgelopen 70 jaar. Nee, is het niet onderhouden? Ja, want eind jaren 80, begin jaren 90 hadden we natuurlijk die renovatie van het Binnenhof. Maar dat was eigenlijk, als je echt kijkt wat ze hebben gedaan, was het eigenlijk een soort likje verf. Ja. En een nieuw tapijtje erin en klaar. Maar het zag er toch best mooi uit die kamers waar jullie zaten ook. Ja, absoluut. Ik bedoel, het was wel een laagje vernis, want het was de brandveiligheid was echt een issue. Er liepen zoveel kabels bij het plafond, bij die plafonddeksels. Ik heb wel eens van facilitaire dienst gesproken. Die zei, ja, als ik heel eerlijk ben, het is gewoon brandgevaar. Ja. Dus jullie lopen in een pand met brandgevaar. Serieus? Dus als ze serieus een inspectie hadden gehad, dan hadden we de Tweede Kamergebouw dicht moeten gooien. Dus overigens even over wat we net hoorden. Kleinsma deed de interruptie, maar die lamp kwam wel op Ede Schippers. Was er niet een van jullie bij? Nee, ik was er niet bij. Ik heb het wel gezien, inderdaad. Ik was nog geen kamer. Maar even, het doet pijn. Die kosten zijn hoog. Zo gaat het altijd. Maar we moeten het wel doen. Ja. Want het is het mooiste gebouw van Nederland, zou ik bijna willen zeggen. In ieder geval heel fantastisch. Onze democratie. We moeten ervoor gaan. We moeten ook uit het afschuwelijke tijdelijke gebouw waar we nu zitten. Ja. En die Tweede Kamer moet gewoon hersteld worden in ere. Is het ook soort eigenlijk symbolisch om het goed recht te trekken, zeg maar? Ja, je kunt ook zeggen van, wat is het alternatief? We gaan het niet doen. Het wordt ons te duur. En we laten de zaak gewoon voor wat het is. En we blijven in dat afschuwelijke voormalige ministeriegebouw. Ja, je kan het allemaal platwalsen, ervoor grijpstijver een nieuw gebouw neerzetten. Maar ik denk waarom het zo moeilijk is om tot politieke besluitvorming erover te komen. Het is je eigen kantoor. Dus het klinkt heel erg hebberig dat zoveel geld moet kosten. Maar als je van buitenaf kijkt, wat wij nu alle drie kunnen, dat gebouw is van ons allemaal. Dat is onze democratische nationale parlement. En niet alleen dat. Het is natuurlijk ook zo dat, kijk, we zien ook wel dat er heel veel mensen hebben moeite om rond te komen. En het is zwaar. En we hebben de verkiezingen gingen ook over het bestaansrecht. Dus dat als je dat dan tegenover zet over die 2 miljard, denk je, joh, we hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat die renovatie niet is voor de Kamerleden van nu. Nee. Maar de Kamerleden voor de komende 100 jaar. Het is voor toekomstige generaties. Exact. Het zijn voor toekomstige jongeren die leren wat het is om een democratische rechtsstaat te leven, waarbij je niet overgeleverd bent aan de goden. Maar dat we echt een rechtsstaat hebben en een democratie die opkomt voor de rechten van dit land. Maar het is voor de komende 100 jaar. Maar het is natuurlijk wel zo dat het de komende regering moet gaan bezuinigen. En gezien de enorme inflatie die deze verbouwing al heeft gehad, sluit ik niet uit dat het nog even doorstijgt. Jawel, dat ze weer iets anders tegenkomen. En dat voor je het weet zit je op 3 miljard. We hebben niet tekort aan incidenteel geld. Dus het is niet zo dat Nederland arm is. Maar onze kosten zijn te hoog. En dat gaat niet over dit soort projecten. Dat gaat over, het gaat niet over je verbouwing, maar over de hypotheek. Structurele geld. Uitgaven. Daar moeten we op bezuinigen. Dus daar heeft dit niet zoveel mee te maken. Dat is nog een ook nog een opdracht. Maar zit er voor jullie wel een grens aan? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Ik bedoel, als iemand zegt het. Kijk, ik zeg altijd gekscheerd, als je tot 1 miljoen telt, ben je 12 dagen bezig. Als je tot 1 miljard telt, doe je daar 32 jaar over. Dus dat is wel het verschil tussen 1 miljoen en 1 miljard. Hoe weet je dat? Ja, dat zijn allemaal van die nutteloze weetjes in mijn hoofd. Je bent het aan het doen. Ja. Forse asbest te verwijderen. 1, 2, 3. Nee, maar het is echt zo. Dus dat geeft al aan wat het verschil is tussen een miljoen en een miljard. Dus het is gigantisch veel geld. Ja. Uiteindelijk zit daar ergens een grens in. Nee, maar het is ook, maar je moet een beetje aan Churchill denken. Hè? Die zei ten tijde van de Tweede Wereldoorlog... zei dus ook van, je moet bezuinigen op kunst en cultuur... want we moeten wapens kopen. Ja. Waarop hij zei, ja, maar wacht even... als we op cultuur gaan bezuinigen... waarom voeren we dan nog oorlog? Ja. En dat vind ik een beetje hetzelfde met dit. Je gaat toch niet je nationale volksvertegenwoordiging, je parlement afbreken, omdat het een paar centen te duur wordt. Ja. Even nog, we hebben het heel lang over die formatie gehad. De vraag die nog even blijft liggen is het, moeten we een deadline stellen? Voor de verbouwing? Nee, voor de formatie. Ja, voor de formatie. Oh ja, want voor mij verbouwing heb ik wel een deadline gedaan. Maar... Ja, wanneer moet ik voor de formatie? Er is een deadline, hè. 15 mei. Keiharde deadline. Nou, maar de Tweede Kamer gaat daar wel vervolgens over debatteren. En als de formerende partijen knip voor hun neus waard zijn... dan moet er uiteindelijk ook gewoon een besluit worden genomen... na 15 maart van wat de volgende stap is. Je kan niet zomaar gaan uitstellen en zeggen... die informateurs hebben zomaar meer tijd nodig. Het is wel zo dat formaties tegenwoordig langer duren... dan kabinetsperiodes. Ja, gelukkig dat vind nog ik wel niet, maar... een zorgelijk punt, inderdaad. Een maximum termijn, dat roept weer nieuwe problemen op. Hè? Als je zegt, je mag maar een half jaar formeren... en daarna weer nieuwe verkiezingen. En Timmermans zegt 1 juni, toch? Zei hij geloof ik toch als deadline, heeft hij gesteld, of niet? Jawel, maar dat is een deadline. Dan is mijn geduld wel zo'n beetje op met jullie. Het is niet dat er dan een sanctie valt of zo. Nee, natuurlijk niet, maar de vraag komt een beetje op van moeten we een deadline gesteld worden? Wat ik wel echt goed vind, is dat ze steeds weer zeggen... oké, wanneer kom je weer terug in de Kamer om verantwoording af te leggen? En dan moet er gewoon weer iets, een stuk liggen... op basis waarvan de Kamer gaat debatteren. Dat vind ik hartstikke goed. Het moeilijke is... Ik vind het veel te lang duren. Er zijn allemaal problemen die in je zilkester worden gefixt moeten worden. Maar je kan het ook niet dwingen. Je kan niet zeggen, en nou, hup, klaar. Dit soort dingen moeten toch een beloop hebben. Het helpt wel als je serieus aan de slag gaat... en niet de hele tijd inderdaad campagne aan het voeren bent. Dat Jasper? Vind ik echt zonde van onze tijd. Nou ja, kijk, uiteindelijk kijkt de kiezer mee. Die ziet wat hier gebeurt. Iedereen wil Wilders een serieuze kans geven... Als hij daar niet uitkomt, dan is dat ook zijn eigen fout uiteindelijk. Daar ben ik van overtuigd. Dus die peilingen die zijn nu allemaal heel dreigend. 50 zetels voor Wilders. Ik moet het allemaal nog zien. Oh, jij denkt dat als er nieuwe verkiezingen komen, dan gaat hij... Dan moet ik nog zien welke verkiezingsuitslag eruit komt. Dat is allemaal momentopname. Campagne moet gevoerd worden. Er moet allemaal nog campagne gevoerd worden. Voor de halvering van NRC. En datzelfde geldt precies. Wie weet wat Omtzigt allemaal weer gaat doen. Wilders heeft 0 zetels in Europa nu. Omdat hij was altijd tegen Europa. Hetzelfde is de SP overkomen. Tegen Europa. En dan denken mensen, ik vind jou een toffe partij of een toffe persoon. Maar waarom zou ik gaan stemmen als het geen nut heb? Ja, dus maar dan, dat was voor Europa. Hè? Ja, het is wel net even anders. Dus als je nu... blijkt na een hele lange periode dat het je toch niet lukt. Hij is aan die 37 zetels gekomen. Julia, omdat mensen het ook dachten, hij is wat milder geworden. En misschien maar dat we moeten nu... echt uitkijken voor wishful thinking. Want uiteindelijk zullen mensen ook wel die zeggen, er is geen alternatief. Maar vond jij het nou dat vind ik gevaarlijk. Van Jezilkus dat ze vorig jaar zomer zei, wij staan open voor de PVV? Ik denk dat het een eigen afweging is geweest... die best wel verdeeldheid in onze eigen partij heeft veroorzaakt. Okay. Uiteindelijk zullen we moeten gaan kijken wat het gaat opleveren. Ik ben benieuwd. Toch nog een antwoord. Ik denk dat doen we na het nieuws van 10. Maar dat kan niet meer, want dan gaan we sport doen. Wij danken jullie zeer, Julia Wouters, Jasper van Dijk en Zoher El Yassini... voor dit vermakelijke en interessante en onderhoudende uurtje politiek... en een stukje renovatie. Succes met je verbouwing, Zoher. Oh, dank je. NPO Radio 1. Ja, je hoort hem. In de cursus Vogelzang horen we deze week de roodborsttapuit. Een moeilijk liedje eigenlijk. De exotische zwartbekgrondel rukt op in de Nederlandse rivieren. Dat beest gaat enorm snel, die kan enorm snel koloniseren. Is die een bedreiging voor onze inheemse vissen? En verder, ooievaarskoppel is laat dit jaar. De strijd tegen sigarettenpeuken op straat, op stranden, in de natuur. Ja, waar eigenlijk niet? En natuurlijk de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening.

Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg naar techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans! Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speel bewust. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl, powered by de VriendenLoterij. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Robert Meder en Hans van der Steeg. Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. We bespreken met clubhistoricus Dick Rijsdijk de degradatie van Vitesse, want dat is een feit inmiddels. En inspanningsfysioloog Jan Bonen legt uit waarom Tadej Pogacar Luik Bastenaken Luik gaat winnen en niet Mathieu van der Poel. Ja, we gaan uitgebreid voorbeschouwen op de KNVB-bekerfinale die overmorgen wordt gespeeld. Die gaat tussen Feyenoord en NSC. En in het Haagse Historisch Museum is een tentoonstelling over stripheld Haagse Harry. Maar eerst even het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Vitesse is gedegradeerd uit de Eredivisie. De club heeft 18 punten in mindering gekregen van de licentiecommissie van de KNVB, omdat het niet voldaan heeft aan de eisen. En dat komt aan, vertelt de voorzitter van de supportersvereniging. Ja, dat is wel hard aangekomen natuurlijk. Sportief gezien weten we natuurlijk al een aantal weken dat degradatie eraan zit te komen. En dat dat dan op vrijdagmiddag gebeurt als je het niet verwacht, ja, dan komt het echt wel even binnen. Ja, Vitesse behoudt voorlopig wel hun proflicentie. Zometeen nog meer daarover. En Max Verstappen start in de sprintrace van de Grand Prix van China vanaf de vierde plek. Tijdens de kwalificatie begon het hevig te regenen en daardoor veranderde het in een loterij, zegt verslaggever Louis Dekker. Wie rijdt op welke plek, op welk moment? Wie heeft de droge baan? Wie zit niet in verkeer? Lando Norris deed het hartstikke goed. Was de snelste. Lewis Hamilton tweede is ook, hoe raar het ook mag klinken, de zevenvoudig kampioen. Daverende verrassing op de eerste rij. Want dat is een tijd geleden. En de derde is Fernando Alonso. En ja, dat Verstappen dan vierde staat. Ja, dat is even wennen. Ja, in de keukenkampioendivisie bleef Roda en de Graafschap op een gelijkspel hangen. 1-1 werd het daar. Roda staat nog wel steeds tweede. Dordrecht won van Top Os met 3-1. Staat nu vierde. Zometeen reacties vanuit de Kerkrade. En dan is de Rus is uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Rouen. Ze verloor in de kwartfinales in twee sets van Linette uit Polen. Gisteren stunte Rus nog met een zege op de als eerste geplaatste Pavluchenkova. En de slotetap in de Ronde van de Alpen is gewonnen door Aurélien Paré-Peintre. De leiderstrui van Juan Pedro López kwam niet in gevaar. Wout Poels eindigde als zesde in het eindklassement. En Julian Timber maakt na 8 maanden blessureleed zijn rentree op het voetbalveld. Maandag doet hij mee met een wedstrijd van de belofte van Arsenal. Timber die liep vlak na zijn overstap van Ajax naar Arsenal een zware knieblessure op. Julian Nagelsmann blijft ook na het EK van komende zomer bondscoach van Duitsland. Ongeacht het resultaat dus. De 36-jarige trainer heeft zijn contract verlengd tot en met het WK van 2026. Nagelsmann werd ook veel genoemd als mogelijke opvolger van Thomas Tuchel bij Bayern München, de club waar hij in 2023 zelf nog werd ontslagen. En tot slot Kai Verbeij, die vertrekt bij Jumbo-Visma. De schaatser, de schaatser en de ploeg hebben dat in goed onderling overleg besloten. Verbeij gaat op zoek naar een nieuwe ploeg. Hij werd in 2021 wereldkampioen op de 1000 meter. Hij is de vierde schaatser alweer, die vertrekt bij Jumbo-Visma. Een zwarte dag voor Vitesse dus vandaag. De club is zonder te spelen. Gedegradeerd uit de Eredivisie door die fikse puntenaftrek. 18 punten in mindering. Dick Rijsdijk is clubhistoricus van Vitesse en een van de initiatiefnemers van het Home of History. Goedenavond, Dick Rijsdijk. Goedenavond. Nou, daar kan wel wat bijgeschreven worden in dat Home of History dus. Ja, inderdaad. Maar ja, liever niet natuurlijk. Nee, liever niet. Maar goed... Dat is zo, die 18 punten, die degradatie zat er toch aan te komen. We hadden het toch niet gered. Nee. Maar nu weten we het zeker. Maar wat belangrijk is, dat die provenlicentie, dat die blijft behouden, dat we kunnen doorvoetballen. Ja. En dan gaan we wel weer gewoon opnieuw beginnen in de keukencompetitie. Ja. En daar komen we wel een keer uit. Ja, uw goede hoop leeft nog steeds bij u. Ik mag het zeggen, volgens mij, u bent 88. Wanneer heeft u voor het eerst een potje gekeken van de club? Hoe oud was u toen? Nou, dat is al heel wat jaren geleden. Want ik ben in 1975 vrijwilliger geworden bij Vitesse. Zo. Maar daarvoor ging ik al met mijn vader mee naar Vitesse toe. Vanaf 1957 zo'n beetje. En wat betekent de club dan voor u, als u dat kan verwoorden? Nou, als ik eerlijk moet zijn, het is gewoon een heel groot stuk van mijn leven. Ja. En ik moet er niet aan denken dat die club niet meer zou bestaan, dat die weg zou gaan. En ik moet ook het publiek eigenlijk, wat in de supporters die in het Gelderdom komen, want de laatste wedstrijden hebben ze toch zeer positief het elftal gesteund, ondanks dat het slecht ging. En dat vind ik, ja, die mensen moeten ook een beetje waardering krijgen. Ja. Ja, dat is ook regelmatig wel benoemd. In ieder geval in Langs de Lijn heb ik het gehoord dat het inderdaad opgevallen is. Ja. Ja, ook zij zullen volgend jaar dus moeten wennen aan het feit dat ze met de bus naar Topos, met alle respect, of FC Eindhoven, of ja, noem al die clubs maar op, dat ze daar naartoe moeten. Zit dat al een beetje in uw hoofd? Dat soort clubs nu de tegenstanders worden? Ja, dat zit wel zo'n beetje al in mijn hoofd. Er zit Groningen ook nog bij, hè? Nou ja, misschien gaan die promoveren, hè? Kan ook nog. Ja, die kunnen, dat zou nog inderdaad kunnen, ja, maar goed. Ja. Cambuur, Venlo, die kant moet er toch wel opgaan. Ja, inderdaad. Het is wel zo dat we moeten weer gewoon een nieuw elftal opbouwen en opnieuw beginnen. En ik vind, ze moeten ook de jeugd van Vitesse, dat is in het verleden, nou, tot de laatste jaren iets te weinig gebeurd, vind ik eigenlijk. Er zijn jonge spelers. Ja, goed, en die maken in het begin wel eens een paar foutjes, maar dat mag ook, vind ik. Ja. Dat had vroeger Sturing ook. Die maakte in het begin ook wel eens een foutje. En dat is een geweldige voetballer geworden. En zo moet je met jonge spelers, eigen kweek, moet je omgaan. Hm. En dat waardeert het Arnhemse volk ook. Ja, maar u zei net, u bent in 1975 vrijwilliger geworden. Ja. Dat betekent met nog een jaartje te gaan dat u uw 50-jarig jubileum heeft, als ik zo snel even reken. Ja, bijna 2 jaar, hè? Nou, bijna 2 jaar, oké. Okay. Maar goed, u had waarschijnlijk nooit gedacht dat dat zou gebeuren met Vitesse in de eerste divisie. Wordt het toch wel een feestje? Ja, dat wel, die 50 jaar. Ik was bang dat ze helemaal ophielden om te bestaan. En dat zou ik, dan zou ik het moeilijk hebben gekregen om mijn oude dag. Maar kijk eens, die 50 jaar vol kan worden, dat is een wens van me. En ik hoop dat ik dat kan volbrengen. Hè, ja. Want je weet nooit wat je lichaam doet. Maar dan maar in de keukencompetitie. Ja. Maar goed, Vitesse bestaat nog. Ja, en die komen daar echt alweer een keer uit. U klinkt optimistisch. Kijk, als je bijna 50 jaar vrijwilliger bent, meneer Rijsdijk, mag je dan ook wel eens even de bestuurskamer inlopen en zeggen, dit en dit vind ik ervan en ga mijn advies eens even opvolgen? Heeft u dat ook wel eens gedaan of niet? Ik heb wel eens wat advies. Ik heb ook wel eens wat spelers begeleid. Onder andere Peter Boeven. Oh ja. Die Dat was met toestemming van Willems. Ik had wel een theoretische trainingscursus gevolgd. Alleen toen ik echt met trainer opging, was de tweede avond. De theorie had ik in mijn zak, maar de diploma heb ik nog steeds. Toen had ik last van hartritmestoornissen. Hey. Ja, nou ja, goed. Dus ik kon nooit volledig trainer worden, maar... Ik mocht wel met een speler van het eerste elftal van Willems... ook op het veld begeven als trainer. Dus. Maar ook wel eens wat tegen het bestuur gezegd de afgelopen tijd dus. Wat zegt u dan? Ja, dat ik vind dat er de afgelopen jaren toch wel... Ja, het is wel een beetje een naar woord... maar een klein beetje wanbeleid vind ik wel dat ze gevoerd hebben. Want de inkomsten waren toch... Voor een Eredivisieclub zaten wij toch aan de hoge kant. En als je er dan nog 6, 7 miljoen per jaar tekort komt... Mm-hmm. En je kijkt naar een ploeg als Sparta bijvoorbeeld... Die zit zo'n 7, 8 miljoen lager in de inkomsten. Maar die hebben een betere elftal en die staat hoger. Dan heb ik toch wel zo'n beetje een bedenking. Ja, dan gaat er iets fout. Want tot slot, hè, u heeft natuurlijk nu de home of history van Vitesse. Stel nu in het ergste geval, Vitesse gaat failliet... en u moet een x-aantal stukken meenemen uit het museum... en u mag er 3 meenemen. Wat gaat er dan absoluut mee? Nou, in de eerste plaats de beker. Mhm. 2017. Ja, dat is dat zal ik mijn leven niet vergeten. Ik ben toen mee geweest naar alle zilveren Vitessenaar en de gouden die zaten in een bus. En dat vergeet ik mijn leven lang niet. Dat was een happening, dat was fantastisch. Dus die beker die zou ik meenemen, want ik zou veel te bang zijn dat die in verkeerde handen viel. En ik zou bijvoorbeeld een hoop oude shirtjes... En nog wat oude bekers, dat zou ik zeker meenemen. Ja. Waar kunnen mensen eigenlijk naar binnen lopen om dit allemaal te kunnen zien? Waar is het Home of History? Dat is in het Gelderdome. Als je in het stadion zelf? Ah, oké. Ja, dan heb je links de balie en rechts... Dan loop je zo tegen de deuren van het museum aan. En dan is iedereen hartelijk welkom. Elke dinsdagmorgen is er sowieso een ploeg aanwezig... Dus als je zo eens binnen kon lopen, nou ja, dan krijg je van ons te horen wat we allemaal hebben en wat er te zien is. En u bent er ook? En ik ben er ook, ja. Ja. Om die beker op te halen. Ja, zeker. Om die beker te bewaken. Die bewaak je met je leven. Voorlopig, het onderpand. Oh, ja. Ik wens u nu al een mooi feest op uw 50-jarig jubileum, meneer Rijsdijk. Ja, dankjewel. Dank meneer Rijsdijk dat u ons te woord wilde staan. Ja, hoort het geheel tot uw dienst. Goedenavond. Ja, goed, dan naar Luik Bastenaken-Luik. Dat doen we zo. Eerst even voetballen. Ja, ik vergis me volledig. Het moet voor Renate Jansen, daar gaan we het over hebben... het weekend worden van het gedroomde afscheid. Met de landstitel in zicht vertrekt de 33-jarige international... na dit seizoen bij FC Twente. Komende zondag kan ze bij winst op FC Utrecht haar 11e prijs alweer pakken. Onze verslaggever Vlado Viljanovski die sprak met haar. Renate, je hebt je afscheid aangekondigd, heer. Maar eerst is er nog een hele belangrijke wedstrijd... en dan kan de titel worden binnengehaald. Ga je het missen hier? Ja, tuurlijk. Ik heb er niet voor niets hier 9 jaar gezeten. Dus ik ga het zeker missen. Ja, wat ga je missen? Waarom de liefde voor deze club, deze regio? Ja, nou ja, ik heb me van moment 1 hier thuis gevoeld. En dat is gewoon een heel fijn gevoel. Met Twente speel je altijd om de prijzen mee. Wat natuurlijk extra leuk is voor een topsporter. En ik ga dat natuurlijk missen. Kun je dat fijne gevoel nader toelichten? Je voelt je gewoon thuis. Welkom in het team. Er is altijd hier gewoon een fijne clubcultuur gehad. Of tenminste, dat is er nog steeds. En, ik weet niet, dat familiaire, dat is wel heel fijn. De technisch manager zei eerder deze week over jou... jij voldoet aan de normen en waarden. Alles waar deze club voor staat, ja, mooie woorden natuurlijk. Waarin herken je daarin? Wat bedoelt hij precies? Ik heb gewoon hart voor de club. Daar doe je alles voor. En ik ben qua persoon een persoon die het beste wil voor het team. En daar doe ik ook alles voor. Ik wil helpen. Ik wil de meiden helpen, het familiaire. Maar ook de topsportprestatie. Dus iedere dag ook weer beter willen. En ik denk dat hij bedoelt. En toch verlaat je de familie? Ja, en toch verlaat ik de familie. Ja, ja nee, dat, dat is een keuze van mezelf geweest. Na 9 jaar vond ik wel heel moeilijk. Maar ja, je moet je soms jezelf ook in diepe gooien. En af en toe moet je dan ook verder denken. En ik denk dat het goed is om, om jezelf ook te prikkelen. En ja, daar horen sommige, soms ook een minder leuke keus bij. Wat was het moeilijke dan? De twijfel om hier dan toch te blijven en het niet in de steek willen laten? Of gewoon voor jezelf te kiezen? Ja, ja, inderdaad, dat laatste. Uiteindelijk natuurlijk ja, door jezelf te prikkelen en weer te, ja, te groeien, zeg maar. Dan heb je soms ook andere prikkels nodig. En ik denk dat het voor mij goed is om, ja, zeker dat ik nog 1 jaar wil doorvoetballen, om, en nu kan het nog, om dat een keer te gaan doen. Wat was het moment of wanneer dat je dat besloot? Wanneer kwam dat in je op? Speelde dat eigenlijk al een tijdje? Of zomaar ineens? Nou nee, niet zomaar ineens. Daar denk je natuurlijk wel een lange tijd over na. En ja, je wil de club het liefst niet verlaten, omdat ik me gewoon hier heel goed voel. Maar ik had zoiets van, ja, al wil ik het nog een keer, dan moet dat wel nu zijn. En ja, dan zit het in je hoofd. Dan ga je erover nadenken en uiteindelijk ja, moet je ook je hart volgen. En nou ja, dan zit het wel al lang in je hoofd, maar uiteindelijk ja, is de keuze ja, onlangs gemaakt. Ja, altijd je hart blijven volgen, dat deed ze dan ook. Renate Jansen in gesprek met Vlado Veljanovski. Zondag dan vormt Luik Bastenaken-Luik de afsluiting van het klassieke wielervoorjaar. Nou, het is wel een bar voorjaar in die klassiekers laatste wedstrijden in ieder geval. Kijk hoe dat zondag is. Iedereen hoopt op een duel tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Maar is dat realistisch gezien de zware beklimmingen in de wedstrijd toch meer het terrein van de Sloveen, zou je kunnen zeggen? Gaan we vragen aan Jan Boon. Hij is als inspanningsfysioloog verbonden aan de Universiteit van Gent en wielerploeg Lotto. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik begrijp dat we de stelling dat u de stelling gaat beargumenteren dat Pogacar die wedstrijd gaat winnen en niet Mathieu van der Poel. Weet u wat u zegt dan? Ja, ik denk dat Pogacar toch in het voordeel is ten opzichte van Mathieu van der Poel, inderdaad, ja. Ja. Ik denk dat, eigenlijk, dat er twee elementen meespelen natuurlijk. Aan de ene kant is het gegeven dat het bergop is. Dus wattage per kilogram lichaamsgewicht speelt daar een hele belangrijke rol in natuurlijk. Okay. En ik denk ook de beklimmingen zijn zodanig ook al wat langer. En ik denk dat het vermogen dat Pogacar kan leveren over inspanningen tussen de 5 en de 10 minuten in watt per kilogram lichaamsgewicht dan, dat misschien toch nog net iets hoger is dan van Mathieu. Ja, u heeft wel gezien wat Van der Poel allemaal deed de afgelopen klassiekers? Ja, inderdaad. Maar ik denk inderdaad, als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een Ronde van Vlaanderen en een Parijs-Roubaix, dan denk ik dat Pogacar het zeer moeilijk zal hebben om te kunnen winnen tegen Mathieu van der Poel in, ja, Parijs-Roubaix bijvoorbeeld, doordat het allemaal op het vlakke is, waar het de wattages echt tellen, ja, ja, en minder de wattages per kilogram lichaamsgewicht. Ja. De Ronde van Vlaanderen is zo een dubbeltje op zijn kant, omdat de beklimmingen, ze zijn daar ook steil, maar die zijn dan vaak iets korter, wat dan misschien iets beter bij het profiel van Mathieu van der Poel past. Maar goed, dus daar zitten ze dichtst bij elkaar, denk ik, en dan is Luik Bastenaken-Luik toch eerder in het voordeel van Pogacar. Oké. Okay. Even luisteren naar Pogi, wat hij zelf zegt over die concurrentiestrijd met Van der Poel komende zondag. It's suitable more for a little bit more for climbers than heavier riders like Mathieu, but everybody know that he can do everything. He's picking his races and he performs on each race at super high level and yeah, he's riding incredible on the most important races of the year. Ja, eigenlijk zegt hij met zoveel woorden, het is meer het terrein van de klimmen, maar Van der Poel is natuurlijk Mathieu van der Poel, ja. Ja, ik denk inderdaad, ja goed, Mathieu heeft al uitzonderlijke dingen laten zien. Ik denk dat hij ook moet volgen natuurlijk. En mocht ik Pogacar zijn, dan zou ik, als je Mathieu van der Poel wil losrijden, dan moet je echt naar de steilste stukken kiezen. En ook kiezen voor een lange inspanning. Ik denk dat eigenlijk de hellingen eruit kiezen, maar dat het echt steil wordt. Want daar is het gewicht nog belangrijker. Dus hoe steiler het wordt, hoe belangrijker dat gewicht wordt. En dan denk dat hij heel gericht moet proberen Van der Poel op die beklimmingen er proberen af te rijden. Mm. En dat de enige mogelijkheid zal zijn. En in welk scenario zou Van der Poel die wedstrijd kunnen winnen? Wat moet er dan gebeuren, denkt u? Goh, Ja, ik denk inderdaad, als Mathieu van der Poel er kan in slagen om goed dicht en in dat wiel van Pogacar te blijven, of er toch niet ver van zitten op de top en terug kan komen in een afdaling bijvoorbeeld, en als ze samen naar de finish gaan, dan is dat een mogelijkheid, denk ik, dat hij toch in de sprint nog kan winnen. Ik denk dat dat eigenlijk het scenario is dat ik het meest realistisch acht dat Mathieu van der Poel kan winnen. Ja, precies. U bent inspanningsfysioloog van Lotto Destiny. Jullie doen zelf ook mee. Is er een renner uit jullie ploeg die er nu uitspringt, waarvan u zegt van nou, die zou wel eens voor een verrassing kunnen gaan zorgen? Kroon, denk ik aan, bijvoorbeeld. Ja, Kroon, maar we rekenen vooral op Maxime van Gils, die in de Waalse Pijl derde geworden is. En moet zeggen, die heeft ook de Strade Bianche, was hij ook al outstanding derde. Dus ik denk dat iemand is bij wie dat die koers ook echt wel goed past. Mm. Dus ik verwacht toch zeker een top 5, minstens top 10 van Maxime van Gils. Misschien kan hij ook wel voor de verrassing zorgen. Ja, er gaat niemand onder de koel raken, hè? Zoals van de week, hoop ik. Toch? Ik denk dat het weer toch iets beter zal zijn, maar het zal toch nog niet denderend zijn. Dus ik denk dat het dat zal misschien ook een element zijn wat dan misschien een stukje nog in het voordeel van Mathieu van der Poel zou kunnen spelen. Dat hij misschien wat beter daartegen kan. Maar goed, ik heb daar minder zicht op in welke mate dat Pogacar daar last van heeft. Ja. Maar op basis van lichaamsgewicht en wattage zegt u van Pogacar staat als eerste over de streep. Ja. Dat zou daar zou ik mijn held op inzetten, mocht ik gaan gokken. Nee, dat mag niet als je meedoet. Als u bij de ploeg betrokken bent, mag dat niet. Goh, ik weet het eigenlijk niet. Okay. Ik ben niet van nature uit iemand die gaat gokken. Dus. Okay, maar, nou, bij de, u gokt ook niet. U zegt gewoon dat het gaat gebeuren. Dus ja. Hartstikke goed. Ja, ik dank u zeer. Jan Bonen, inspanningsfysioloog van de Universiteit Gent en wielerploeg Lotto Destiny. Na een afwezigheid van 5 jaar maakt de Grand Prix van China weer deel uit van de Formule 1-kalender. Het Shanghai International Circuit, of circuit, zo u wilt, is populair onder coureurs. Ook Ho Ping-tung reed er regelmatig in zijn tijd als testcoureur bij het Formule 1-team van Renault. Hij heeft zowel de Nederlandse als de Chinese nationaliteit. En volgens hem zijn de Chinezen erg blij met de terugkeer van de Grand Prix. Zelfs op de dag van de vrije training en de sprint shootout kwalificatie was de hoofdtribune helemaal vol. We zagen natuurlijk wel her en der wat lege plekjes. Maar de fans waren ontzettend enthousiast. Er werd veel gejuicht. Natuurlijk voor de thuisheld Zhou Guanyu. Maar ook voor andere coureurs. Voornamelijk Lewis Hamilton. Die ontzettend populair is hier in China. Dus ja, ik denk zeker dat er rijkhalsend naar uitgekeken is naar deze race. Voor Joe zelf moet het natuurlijk ook heel bijzonder zijn. Hè, dat hij nu eindelijk voor zijn eigen publiek mag racen. Heb jij überhaupt contact met hem? Heb je hem daarover kunnen spreken hoe hij dat allemaal ervaart? Ja, ik heb zeker contact met hem. Ik volg hem, ik ken hem eigenlijk al sinds zijn eerste stappen in de juniorklasses in de autosport. Formule Abarth, Formule 3 destijds zat hij ook in het juniorteam van Renault, wat nu natuurlijk Alpine is geworden. Ik ken hem erg goed. Ik kom hem af en toe natuurlijk ook gewoon tegen. Hij heeft ook een link met Nederland, grappig genoeg. Atze Kerkhoff, zijn performance engineer, die is Nederlands. Heeft een simulatorcentrum in Nederland zelf ook. Dus hij komt daar regelmatig. Is wel erg leuk. Natuurlijk is het ontzettend speciaal. En ik denk een thuisrace voor iedere coureur is bijzonder. En dat zagen we natuurlijk vorige race met Yuki Tsunoda in Japan, Suzuka. En dat is zeker niet anders hier in China. En ja, natuurlijk extra speciaal vanwege het feit dat hij de allereerste Chinese Formule 1-coureur is die daadwerkelijk hier op de grid staat aanstaande zondag. Het circuit daar in China, wat kun je daarover vertellen? Ik dacht dat ik ergens gelezen had dat men het een beetje doorsnee vond, of zo, als ik me goed herinner. Maar dit zeg ik heel voorzichtig. Weet jij beter. Hoe wordt het circuit door de coureurs beleefd? Nee, het circuit is eigenlijk best wel populair onder de coureurs. Het is ontworpen door misschien wel de huisarchitect, zoals je hem zou mogen noemen, van Formule 1, Tielke. Natuurlijk in 2003 gebouwd, 2004 is hier de eerste race geweest. Wat bijzonder eraan is, het is eigenlijk gebouwd op een soort van moerasgrond. Dus met grote palen in de grond, 40 meter diep. Wat dat betreft zou je het een beetje kunnen vergelijken als Nederland. Het is behoorlijk vlak hier allemaal. Dus ze hebben kunstmatig hoogte gecreëerd op verschillende plekken. En het circuit zelf heeft best wel een grote variatie aan verschillende bochten. lange doordraaiende bocht, zoals natuurlijk die bocht 1, 2, die eigenlijk overgaat in bocht 3. Daar kun je het einde van de bocht eigenlijk niet zien op het moment dat je instuurt. Dat is best wel uitdagend voor een coureur. Moeilijk ook wel, technisch, qua rijden gezien. Je hebt snelle bochten, met bijvoorbeeld bochten 7 en 8. En ja, natuurlijk dat hele langrechte stuk. Hè, dat was voorheen altijd het langrechte stuk op de kalender. Dat is nu niet meer zo. Maar ja, blijft wel erg spectaculair. Zeker ook omdat het gevolgd wordt door een krappe hairpin. Dus je hebt eigenlijk een beetje van alles wel op dit circuit. En ja, inhalen is ook gewoon nog wel goed mogelijk. Dus het wordt spektakel, zeker in de race op zondag. Nou ja, zeker dit weekend. We hebben het vandaag eigenlijk al gezien tijdens de vrije training. En vooral tijdens de sprint shootout, zoals we dat noemen. De kwalificatie daarvoor. Wisselende weersomstandigheden, die worden morgen ook nog steeds verwacht in de kwalificatie. En ja, het hele weekend aan zich. Ik denk, het circuit leent zich voor inhalen. De Formule 1 is hier natuurlijk al een aantal jaren niet geweest. Dus voor de teams, ja, zeker met de beperkte vrije training die ze hebben gehad, daar is het toch wel moeilijk om de juiste afstelling van de auto te vinden. En ja, dat kan natuurlijk goed vallen, maar ook juist slecht in de race. En ja, dat draagt toch vaak wel bij, die onvoorspelbaarheid, aan een mooie race. Ja, Verstappen werd dus vandaag vierde. Hè? Dat was voor ons even van, huh? Maar er was ook wel weer wat gedoe met track limits. En ja, een beetje ingewikkeld allemaal. Nou, niet echt per se ingewikkeld. Het geeft ook wel aan dat Formule 1 is en blijft ontzettend gecompliceerde sport. En we zeggen altijd, heel veel mensen zeggen altijd wel gekscherend, ja, Red Bull heeft de beste auto. Nou, ik denk dat dat vandaag ook alweer is gebleken dat dat niet per definitie zo is. Zeker als de omstandigheden niet zo vanzelfsprekend zijn. Je ziet hier op het circuit, vandaag was het natuurlijk nat in die sprint shootout in het laatste gedeelte. Bandentemperatuur speelt hier erg een grote rol. Dat moet net allemaal goed vallen. En als dat net een beetje verkeerd valt, dat je net buiten dat zogenaamde operating window, zoals we dat noemen, waarin de band optimale grip levert, zit, ja, dan is het net alsof je op ijs rijdt. En dat, ja, zo omschreef Max Verstappen dat ook vandaag. Het was net alsof ik op ijs reed in die sprint shootout. En ja, dan, ja, dat is voor een coureur heel erg lastig, want dan is het niet dat je in één bocht dan buiten de baan komt, maar met remmen is heel moeilijk dan. Accelereren heb je geen grip. Natuurlijk de bochten zelf ook. Dus ja, dan wordt het heel erg lastig als coureur. En, ja, dat, maar dat, tegelijkertijd kan, zeg ik dan ook wel weer, in een race is zoiets heel erg anders. Dan heb je gewoon die tijd wel om alles goed op temperatuur te brengen. En dan kan het maar zoveel anders uitzien weer. Ja. Ho Pin Tung was dat tegen Martin Vriesema. NPO Radio 1. 10:30, tijd voor Robert Baltus met het nieuws. Chipconcern Nvidia heeft op de beurs van Wall Street vandaag zo'n $200 miljard aan beurswaarde verloren. Nvidia is de laatste tijd een van de lievelingen op de beurs en een van de meest gewaardeerde bedrijven. Maar beleggers waardeerden de maker van chips voor AI-toepassingen nu 10% lager. Ze denken dat het de komende kwartaalcijfers van Nvidia wel eens tegen kunnen vallen. Ruim 8,3 miljoen Nederlanders hebben intussen hun belastingaangifte gedaan. Er is nog 2 weken tijd tot eind april als er geen uitstel is aangevraagd. Vorig jaar waren veel mensen te laat. Een recordaantal van 197.000 mensen haalden de belastingdeadline toen niet. En de man die zichzelf in brand stak bij de rechtbank in New York verkeert volgens de BBC in kritieke toestand. Vlak voordat hij tot zijn daad kwam gooide hij pamfletten met erop teksten met complottheorie in de lucht. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan 3 minuten omgeven was door vlammen. Waarom hij zichzelf in brand stak, is niet bekend. Langs de lijn en omsteken. Ja, de grote vraag. Wie of wie promoveren er naar de Eredivisie? Willem II, Rode JC, Groningen strijden om 2 tickets naar de Eredivisie. En stiekem hoopt natuurlijk ook de nummer 4 FC Dordrecht nog op een stuntje. In Kerkrade deed Roda vanavond slechte zaken, want het kwam thuis tegen de Graafschap niet verder dan een gelijkspel. Martin Vriesema, Martin, daar ben je weer. Hoorde je net ook al. Fijn dat je hier bent. Je bent naar het zuiden gereden. En dus maakte Roda het zich onnodig moeilijk. Hè? Wat is er gebeurd? Ja, dat klopt. Het was in die zin een gekke wedstrijd. Dat Roda nam vanaf de aftrap direct het initiatief. En speelde goed en kwam vrij snel verdiend op een 1-0 voorsprong door Enrique Peña Zauner. Een Duitse jongen die ook voor Venezuela mag uitkomen. Dubbel paspoort. Nou, was zeer terecht op dat moment. En het publiek ging er eens goed voor zitten. Want die dachten, dit wordt een leuk avondje hier in Kerkrade. Maar vanaf dat moment nam de Graafschap gewoon het initiatief. Kregen kans op kans. En ja, toen dacht je echt wel, dit kon wel eens verkeerd aflopen. En Roda kreeg ook nog wel een paar kansjes. Maar diep in de tweede helft een hoekschop. En Maas Willemsen, een jonge jongen die voor het eerst in de basis stond. Hij had al wel een paar keer ingevallen. Ja, die kon redelijk vrij inkoppen. Deed hij erg goed. Goed in de hoek. En toen was het 1-1. En toen kreeg je nog wel een hele leuke slotfase. Waarbij het alle kanten op kon gaan. Maar zo overal kwam Roda niet eens zo slecht weg met dat gelijkspel. Ja. De concurrentie kan morgen profiteren. Dat weet ook Roda-speler Matthijs Didden. Maar die was achteraf vooral teleurgesteld over een op het oog zware blessure van een teamgenoot. In eerste instantie verlies je Niels Geuselig. Ik denk dat nog veel belangrijker is. Want die jongen die had wel een ferme blessure nu. Dus dat is veel belangrijker dan dit verlies. Maar, ik hoorde dat hij de knie uit de kom had of zo. En dat hij er ook weer in schoot, zoiets. Ja, ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee van hoe erg het is. Maar het zag er alleszins niet goed uit. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er best wel van geschrokken was. Dus, buiten dat, de wedstrijd is een teleurstelling. Omdat je niet over streep kan trekken. En op zo'n moment, op zo'n manier een goal tegen krijgen. Dat voelt als een teleurstelling. Als je over de hele wedstrijd kijkt, kreeg ook wel veel kansen. Het hing wel een beetje in de lucht, vond je niet? Ja, ik denk langs beide kanten. Ik denk dat wij ook veel kansen kregen, zij ook wel. Het was bij momenten pingpongvoetbal, denk ik. Van de ene kant naar de andere kant. Een hele open wedstrijd. Ik denk dat we dat beter moeten controleren. Maar ik denk de Graafschap is een goede ploeg. Een paar hele goede spelers. Maar dat houdt niet weg dat wij die 1-0 gewoon over de streep moeten trekken. Dus dat moet beter. Ik had ergens gelezen dat als jullie normaal gesproken op voorsprong komen, dan weten jullie een wedstrijd meestal wel naar jullie toe te trekken. Heeft het dan toch ook een beetje met de spanning te maken? En dat we zeg maar een soort slotfase nu van die competitie ingaan en dat de druk groter wordt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen weet wat hij moet doen en wat er van verwacht wordt. Dus die spanning speelt een rol. Maar als ik naar mezelf kijk, is dat denk ik daar in de wedstrijd geen seconde aan. Dus ik denk niet dat het extra spanning is. Ik denk ook gewoon, zoals ik al zeg, het is pingpongvoetbal. En de Graafschap hebben een paar goede spelers. En de manier waarop we de goal tegenkrijgen, dat mag gewoon niet. Dan ga je dus inderdaad die laatste fase hier nog 3 wedstrijden te gaan. In Groningen weten ze nu natuurlijk wat ze moeten doen. Hoe denk jij dat die slotfase, en als je kijkt naar de samenstelling van jullie groep, hoe gaat dat worden? 3 nog van die potjes met al die belangen. Kunnen jullie dat over de streep trekken? Ja, dat kunnen we over de streep trekken. Ik denk dat wij zullen promoveren. En we gaan er ook alles aan doen om de komende wedstrijd te winnen. We hebben nog alles in eigen handen. En zo is het. Dus ik zie het positief. Nou, je klinkt vol zelfvertrouwen. Martin Vries, maar je hebt daar de hele avond rondgelopen. Einde van de middag ook al, neem ik aan. Je voelt toch wel een vorm van spanning? Want het is zo lang geleden dat Roda in de Eredivisie speelde. Ja, die spanning voel je zeker. Roda degradeerde in 2018. En als je ook kijkt naar die eerste divisie, dan daar zitten gewoon allemaal ploegen in die allemaal die ambitie hebben om weer terug te gaan naar het hoogste niveau. Wat het daardoor ook een leuke competitie maakt, dat is natuurlijk zeker. Maar zo simpel is het niet. En ik heb me laten vertellen dat hier in Kerkrade aanvankelijk aan het begin van het seizoen had je iets van 6.000 mensen. Als je een beetje geluk had die op die wedstrijd afkwamen. Nou, inmiddels zijn dat er 13.000. Dus dat zegt wel iets over de verwachtingen. En dat de druk er wel degelijk op zit. Ja. Morgen komt de concurrentie op de mat. MVV speelt tegen Willem II. Morgen 6:15. En dan FC Groningen tegen Cambuur. Morgen om 9:00. En dan de laatste speeldag moet Roda nog naar Groningen. Dat zou dus eigenlijk een soort van promotiefinale kunnen zijn. Wordt daar al in Kerkrade over gesproken? Nee, eigenlijk nog niet. Omdat men die klus gewoon wil klaren natuurlijk voor die wedstrijd. Want ja, daar moet je niet aan denken als Roda-supporter. Als het daar moet gebeuren en dan ook nog de kansen die Groningen heeft. Dordrecht won ook met 3-1 van Top Os. Dus die kruipen daar ook nog weer wat naartoe, hè, naar die kop. Dus ik denk dat dat allemaal heel interessant wordt. Maar hier in Kerkrade al, nou ja, je hebt het net gehoord van onze vriend, onze Belgische vriend Didden. Die dus zei, wij klaren dat klusje gewoon. Nou ja, ik wil het allemaal nog wel zien, maar dat het een leuke ontknoping gaat worden, is een ding wat zeker is. Ja. Goed, dankjewel. Je hebt ons bijgesproken. Martin Vriesema was dat vanuit Kerkrade. De luidruchtige en iets wat asociale Haagse Harry heeft vanaf morgen een eigen tentoonstelling. In het Haagse Historisch Museum is de tentoonstelling over het iconische stripfiguur te bezoeken. De geestelijk vader van Haagse Harry is de inmiddels overleden Mannix Rup, die eens voordeed hoe hij moest klinken. Hoog in de lucht, een plukje veren op zijn rug, vliegen regen heen en weer en kijk lachend op ons neer. Hij denkt lekker bij zijn eigen, laat ze maar de kanker krijgen. Zo. Ja, goedenavond Martijn van Oosterom, persvoorlichter bij het Haagse Historisch Museum. Fijn dat u er bent. Martijn, hoe zeg je dat eigenlijk in het Haagse als je zegt ik ben persvoorlichter bij het Haagse Historisch Museum? Ik ga het niet eens proberen. Pers ouwe hoer. In het Haagse doen. Pers ouwe hoer. Ja. Die mest persmukieten van me af te houden. Goed. Haagse Harry is een stripfiguur bedacht door Mannix Rup. Hoe zou je Harry omschrijven? Asociaal, luidruchtig, politiek incorrect. Maar met een hart van goud. Ah, dat zijn wel karaktereigenschappen waar je het mee kan doen. Ja, hij is echt een Hagenaar. Hagenees, moet ik zeggen. Ja, ik wou net zeggen, dat is nogal een verschil, toch? Jazeker, ja. Waar gingen die strips over? Neem ons even mee. Wat maakte Harry allemaal? Harry die beleefde eigenlijk allerlei avonturen in de stad. Die confronteerde eigenlijk alles en iedereen. En hij had ook, zoals het zo heel mooi heet, een autoriteitsstoornis. Dus hij had altijd ruzie met iedereen die autoriteit vertegenwoordigde. Of het nou een politicus was. En die heb je nogal veel in Den Haag. Ja. Of de politie of wie dan ook. Ja. Het is wel mooi. Meestal zeggen ze autoriteit probleem. Als je nou gewoon zegt autoriteitsstoornis, dan klinkt dat wat subtieler. Is gelijk helder waar je het over hebt. Ja. En iedereen, heel Den Haag is natuurlijk trots op Harry, toch? Ja. En niet alleen Den Haag. Hij is heel grappig genoeg in heel Nederland. Heeft hij nog een grote fanclub. Ja. En die tentoonstelling, wat is daarin te zien? Het beste van Harry of wat moeten we ons voorstellen bij die tentoonstelling? Nou, we laten zien eigenlijk hoe Harry is ontstaan. Hè. We hebben dus heel veel originele tekeningen van Mannix Rup. Ook nog tekeningen die niet over Harry gaan, want hij heeft wel meer werk gemaakt natuurlijk. Mm-hmm. Maar Haagse Harry staat echt centraal en die leer je van alle kanten kennen. En heb jij een favoriet dat je zegt, ja, dat is toch voor mij wel echt, die springt er bovenuit? Cartoons, ja, als hij Haagse kakkers gaat confronteren. Want het leuke van Haagse Harry is dat het is altijd in het Hagenees fonetisch opgeschreven. Dus zelfs als hij een grote bek heeft tegen Willem-Alexander, dan reageert Willem-Alexander ook in het Haags. Ja, dat is wel lekker, ja. Ja. Ja. En zijn het allemaal al bestaande tekeningen die in die tentoonstelling te zien zijn, of gaan we ook nog nieuwe werken zien? Nee. Helaas is Mannix Rup 10 jaar geleden overleden. Was ook een beetje aanleiding voor de tentoonstelling. Ja. Dus er komen geen nieuwe tekeningen bij. Nee, maar ook geen tekeningen meer. Maar er zijn wel 7 mooie stripalbums. Ja, precies. Maar ook geen strips of zo meer die weet ik voor op een of andere manier nooit uit zijn gekomen en opeens bij deze tentoonstelling wel te zien zijn. Nee, helaas niet. Nee. En iedereen gaat natuurlijk vanzelf Haagse lullen daar, of niet, als hij op de tentoonstelling loopt. Ja, en als je niet goed Haags kan lullen, dan moet ik waarschijnlijk ook naartoe. Is een cursus Haags lullen. Dat gaan we volgende maand doen. Ja. Die moet jij ook nog doen? Ja, die moet ik zeker doen. Ja, moet toch een beetje inburgeren. Ja? Jacques Brel, cabaretier, die gaat ons leren haagslubben. Wat zou je als eerste leren dan eigenlijk? Goed leren vloeken natuurlijk. Ja, nou, dat bewaren we dan maar voor die cursus. Dat niet doen. Ja, niet te oefenen. Nu. Nee. Martijn van Oostrum, persvoorlichter bij het Haagse Historisch Museum. Dankjewel en geniet ervan, van die tentoonstelling. En van die cursus ook een beetje straks. Ja. Écoutez-moi. Ik ben verloren, oui, je suis perdu. Cogne me horen, zoek je continu. Ben attend que c'est nos preboren, ma malentendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh y'a menu. T'étais un rendez-vous, une verleden tijd. Je zou toch alles doen voor mij, voor mij. Ik roep je elke nacht, attendez. Zing hoe het vroeger was, enchanté. Ik hoor je stem et toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi van Cloud. Ja, zo is het. Over minder dan 48 uur dan weten we wie dit seizoen de KNVB-beker heeft gewonnen. Feyenoord speelt in de eigen Kuip tegen NEC. Dus voor Feyenoord de 17e bekerfinale in de clubgeschiedenis al. Voor de ploeg uit Nijmegen pas de 5e. En je zou kunnen zeggen, het is voor NEC tijd om een keer te winnen. Want dat lukt er nog nooit. Feyenoord won al 13 keer. Ragnar Niemeyer, goedenavond Ragnar. Goedenavond. Mag jij het commentaar doen? Zeker, met Andy. Lekker hè? Ja. Is toch leuk? Editie 106, dus dat is ook wel een stukje geschiedenis, hè? Finale 105, hè, want een paar jaar geleden werd hij niet gespeeld vanwege corona. Feyenoord tegen Utrecht. Zijn ze in Utrecht nog steeds boos over in 1899... en eigenlijk zelfs een paar jaar eerder, 5 jaar eerder... de semi-eerste versie, zeg maar. Koninklijke HFC won met 3-1. En hoeveel is het voor jou? De eerste. Echt de eerste? Ja, zeker. Echt de primeur. Ja, ik ben als interviewer een paar keer daar geweest. Als op het veld, zeg maar. Ja, zo'n zender. Ja. Ik begrijp dat er ook wel wat bijzondere mensen rondlopen. Hè? In de Kuip, zo her en der in de aanloop richting... dit bijvoorbeeld, ja. Wacht, reisvogels. Everyone from the great team NEC Nijmegen. Here is your friend, coach Pieter de Jong, alias de champ. Het gaat een hele mooie zondag worden. Een lot of succes. NEC is er helemaal klaar voor. En je ziet het, die spelers hierachter van ons zijn er ook klaar voor. Go for it and take the cup. De KNVB-beker. We pakken de beker! Hey, en onvermijdelijk, ik heb het je laten zien ook, een supporter. van NEC die hem al op de rug heeft getatoeëerd, hè? Zeker. Een maand geleden al zelfs. Ja, er worden ook altijd wat van dit soort filmpjes gemaakt. Feyenoord-fans die gebakjes maken voor NEC en zo. Ja, maar Ragnar heeft een 1 onder zijn oksel, hè? Omdat hij de eerste nu zondag gaat doen. Ja, zeker. Goed. Dat weet je niet, hè? Nee, ik kijk niet... Nou goed, laat me zitten. Even naar de persconferentie in Zeist. Dat is ook een traditie? Ja, dat is een moment, hè. Dat is een aantal jaren geleden bedacht. En het is best wel leuk, hoor. Het geeft toch een soort officieel randje op het bondscomplex. Het is de KNVB-beker die wel gesponsord wordt, maar wel zo heet. Ja, dan is Arne Slot daar. Dan is een collega Rogier Meijer daar van NEC. David Hansko van Feyenoord, goed in vorm natuurlijk. Bram Nuitink, aanvoerder van NEC. Was al een persdag bij NEC eerder in de week. Dus ja, dat geeft wel aan dat het ook echt wel een hele grote wedstrijd is natuurlijk, de bekerfinale. Ja. Maar goed, als Feyenoord in de Kuip speelt, nummer 2 tegen NEC, de nummer 6... ja, dan mag je er toch vanuit gaan dat de nummer 2 Feyenoord favoriet is. Ja, dat is de torenhoge favoriet. Ja. En ze hebben natuurlijk eigenlijk ook wel iets nodig, hè? Want Feyenoord heeft maar 2 keer verloren in de competitie, bij Twente en thuis van PSV. Maar met een prijs krijgt zo'n seizoen dan, hè, landstitel kwijt, maar beker winnen, dan krijgt zo'n seizoen toch wel wat extra glans. Ja, en daar werd naar gevraagd op die persconferentie bij Arne Slot, van hey, hoe zit dat dan? Als je nou wel wint, is het jaar dan geslaagd? En als je niet wint, is het dan een mislukt seizoen? Dat ligt volgens Slot allemaal net wat genuanceerder. Of een seizoen wel of niet geslaagd heeft, heb je denk ik heel veel componenten voor. Maar over het algemeen wordt het in de media altijd afgelezen aan de prijs, of je wel of geen prijs wint. Ik denk dat ook een onderdeel van voetbal is, hoe ontwikkelt het elftal zich gedurende een jaar? Worden spelers meer waard? Hoeveel punten haal je in een seizoen? Dus een seizoen zegt mij meer over de ontwikkeling van een ploeg. Maar ja, een beker is wel heel speciaal om te kunnen winnen. Ja, speciaal, maar waarom maakt hij het zo ingewikkeld? Ja. Waarom zegt hij niet gewoon, joh, luister, beste mensen, nou ja, hartstikke belangrijk om dat ding te pakken? Ja, de vraag stellen is hem een beetje beantwoorden, denk ik. Hij wordt er natuurlijk mee om zijn oren geslagen zondagmiddag om 1:00 of 8:00, als tenzij het verlengen wordt, als het misgaat. Want dan zegt iedereen, ja, nu is het jaar dus compleet mislukt, Arne. Ja, dan kun je altijd nog zeggen, de seizoen is de ontwikkeling. Dus ja, er is altijd wel iets te halen in zo'n seizoen, maar als je geen landstitel en geen beker, dan is toch, dat is toch... Nee, precies. Er moet gewoon iets gewonnen worden. Feyenoord moet dat gewoon gaan doen. Normaliter, hè. Hij is zich een beetje aan het indekken. Hey, en dan de NEC. Dat is natuurlijk de wedstrijd van het jaar voor die club en voor die supporters. In de Kuip. Spelen ze eigenlijk thuis in de Kuip? Ja. NEC? Ja, nee, NEC... Feyenoord speelt thuis. Feyenoord speelt thuis. Ja, okay. Dus eigen kleedkamer. Ja, oké. Okay. Ja, dat is toch het voordeel dan, toch? Waarom eigenlijk? Er is gelood. Gewoon gelood. Ja, er is gelood. Dus ze spelen ook in thuis tenue. Ik weet niet zeker of NEC dat ook mag. Ik kreeg de indruk dat dat niet het geval was. Of dat te veel op elkaar lijkt. Zit natuurlijk wel zwart in allebei. Ik denk dat dat een lastig verhaal wordt. Weet ik niet helemaal zeker. Ja, er werd laatst bijvoorbeeld wel geopperd, hè. Ergens van moet je misschien toch niet een stadion achter de hand houden voor het geval Feyenoord weer in die eigen Kuip mag gaan spelen. Dat lijkt me praktisch allemaal bijna onuitvoerbaar. Sowieso is de NEC de underdog, toch? Ik bedoel, op papier is het Feyenoord, zeg je... Ja, de supporterscharen, 17.500 tickets, is eerlijk verdeeld. Maar je zal altijd zien, op die neutrale plaatsen zitten net wat meer mensen van Feyenoord. Gaat natuurlijk ook wel een beetje om traditie, hè? Je hebt die Kuip nu als vast stadion. Laten we even teruggaan in de tijd bijvoorbeeld. 1989, finale toen ook in de Kuip. PSV wint met 4-1 van Groningen. Zaten geen 10.000 mensen volgens de officiële telling in het stadion. Toen werd er nog regelmatig van speellocatie gewisseld. Dat toernooi leefde niet. Dit was na afloop Jan Huibrecht van de KNVB. Ja, ik schat dat er zo'n 15.000 mensen waren met de natte vinger. Ik was vorige week bij de cupfinal in Londen. En dat is dan toch een heel ander gebeuren. Maar om de een of andere reden lukt het ons niet om hier er een traditie van te maken. We hadden nu afgesproken dat we in Utrecht zouden spelen. Helaas kon dat niet doorgaan omdat er een autoshow gepland was die het veld nogal onbespeelbaar heeft gemaakt. Maar we hebben nu het plan om voor volgend jaar in ieder geval te bepalen dat we bij Utrecht gaan spelen. Mocht het dan zijn dat er een topfinale wordt, dan kunnen we altijd nog zien. Utrecht moet dus het Wembley van Nederland worden. Dank u wel, meneer Huibrecht, voor dit moment. Ja. Stem van Tom Egbers nog even. Ja. Jong, toen. Ja, dat is natuurlijk niet gebeurd. Nee. Utrecht werd het uiteindelijk niet. En ook niet het Wembley van de Lage Landen, zoals het dan zo mooi heet. Dat werd Rotterdam, of beter gezegd Stadion de Kuip. Vaste speellocatie volgens Bram Nuiting van NEC is zijn ploeg niet in het voordeel. En zullen er vast net wat meer Feyenoord-fans zitten, zoals jij ook al zei. Maar echt druk maken doet de aanvoerder zich er niet over. Nou, dat zal waarschijnlijk ook wel nu of morgen zo, of overmorgen zo zijn. Kijk, Feyenoord speelt soort van thuis, eigen stadion in Rotterdam. Alleen ja, wij hebben wel 17.500 supporters uit Nijmegen mee. Dus dat is al een heel groot verschil met als je het vergelijkt met de competitiewedstrijd. Dus dat gaat iets gigantisch zijn voor ons. En dat er iets meer fijne supporters zitten, ja, dat kan. Dat doet ons niet zoveel. Hoeveel kansen hebben ze eigenlijk? Ja, nou ja, ze zijn natuurlijk de underdog. Hè? Iedereen gaat er zomaar even vanuit dat ze gaan winnen. Ze hebben gelijk gespeeld in die Kuip. Ze hebben vorig jaar nou ja, echt wel een vrij legendarische bekerwedstrijd gespeeld. Die 4-4, waarin Feyenoord het heel lastig had. En pas in blessuretijd, laatste minuut, een verlenging eruit wist te slepen. NEC kwam weer terug, kwam voor, strafschoppen. Dat lukte uiteindelijk net niet, dit jaar ook. Spannend. En kijk naar de ploegen ook, hè? Sillissen, Schöne, Nuiting, Sendler, Proper is een speler die er heel goed op staat. Is weer fit, hè, sinds kort. Dat zijn echt hele goede spelers. Dus ja, het lijkt mij dat NEC niet kansloos is. Hè. De vorm van de dag, daar heb je ook mee te maken. Ja, maar er zijn ook jongens bij die voor wie het nu moet gebeuren. Ja, eigenlijk moet voor NEC het nu gebeuren. Want zo vaak zullen ze de bekerfinale niet gaan halen, lijkt mij toch? Nee, en het is natuurlijk ook de laatste keer dat ze in die finale stonden. Een van die vier was in 2000, verloren van Rode JC. Ze hadden bij een paar van die finales in het verleden echt wel het idee, ook een keer tegen NAC, had echt wel wat meer ingezeten. Ja, ga je naar die finale van 2000 en dan kom je bij namen als Pothuizen, Anton Jansen, Jack de Gier, invaller Arno Arts. Ja, dat zijn mooie dingen. Roda won met 2-0. Het moet maar een keer gebeuren, zullen ze denken. Want ja, je wordt er knettergek van. Hè? Nederland zelf dan verliest ook die finales, dat wil je niet. Ja. Nee, nou ja, goed. Nuitink, die twijfelde vanmiddag een beetje, hè, of dit nou voor hem, hij heeft veel meegemaakt, of dit nou de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière is. Ja, ik heb een aantal Champions League wedstrijden gespeeld. Dat vond ik persoonlijk ook altijd wel groot. Ik heb met Anderlecht in de play-offs speelde op de laatste speeldag voor het kampioenschap. Dat waren ook wel gigawedstrijden. Dus ik denk dat je die een beetje kan vergelijken met nu. Alleen het mooie nu is dat ik het met NEC speel. En dat is toch wel mijn club. Dus dat is wel heel speciaal voor mij. Ja, voor iedereen is het natuurlijk speciaal. Ik hoorde je net de naam van Bas Dost niet noemen. Hoe zou het met hem zijn, vraag ik me gelijk af nu ik die naam noem. Aardig wat gewonnen ook al. Staat al maanden buitenspel. We weten waarom. Ontstoken hartspier. Hij heeft toch een rol gekregen, vertelt de trainer Rogier Meijer. Bas is niet bij de wedstrijd aanwezig. Dat hebben we wel gevraagd. Maar daar heeft hij op dit moment niet zoveel zin in, zou ik maar zeggen. Niet veel mensen dan gaan vragen hoe gaat het en hoe is het? Nou, dat zou heel goed kunnen dat een onderdeel van zijn keuze is. De vraag net was ook over, weet je, doe je iets met de wedstrijd van Zwolle? Nou, we gaan uiteraard wel iets doen met Bas richting de groep. Dus daar heeft hij nog wel een onderdeel in. We hebben wel een aantal jongens die weten wat het inhoudt om finales en belangrijke wedstrijden te spelen. Dus die zullen daar wel hun rol in krijgen. Ja, ja, je hoorde dat Pek Zwolle noemen ook. Hè? Ja. Dat ging een beetje over Jans, die volgens mij zo'n motivatievideo had gemaakt. Met familie erin. Ja. En Ryan Thomas, de familie uit Australië of Nieuw-Zeeland. Ik twijfel nu even. Die dan een boodschap voor hem hadden. Dus ja, Bas Dost gaat kennelijk wel iets zeggen. Heeft landstitels gewonnen. Heeft bekers gewonnen met Wolfsburg in Duitsland. In Portugal met Sporting. Dus ja, dat is ook een van de grote namen natuurlijk. Het was wel mooi geweest, denk ik. Hè? Maar zo werkt het dan niet. Als hij bijvoorbeeld degene was geweest die beker had uitgereikt. Hè? Marianne van Leeuwen doet dat, van de KNVB, samen met dan een clubicoon. Nou ja, dat is hij natuurlijk nog niet, hè, in zijn eerste jaar. Frans Jansen gaat dat doen, speler van ietsje langer geleden. Maar dat was misschien wel bijzonder geweest als dat Bas Dost was geweest. Ja. En je hoorde het al zeggen, want ik vroeg ernaar op die persconferentie. Hij laat het een beetje aan zich voorbij gaan, omdat hij bang is. Je hebt de indruk dat het dan toch wel redelijk oké gaat, de indruk. Maar ja, hij wil niet 1000 mensen aan zijn hoofd hebben die allemaal vragen hoe gaat het. Dus hij gaat zijn gezicht daar niet laten zien. En als Feyenoord wint, weet je ook clubicoon van Feyenoord wie hem uitreikt? Regie Blinker. Okay, ja. Nou ja. Ja, en NEC, hè, huldiging misschien wel op maandag. Ontvangst op het gemeentehuis, heb ik ook begrepen. Dus ja, er worden daar wel dingen in, ja, hoe noem je dat, met potlood alvast in schema's genoteerd. Staatsbanket in Nijmegen of zo. Maar goed, Feyenoord is toch gewoon de betere ploeg. En voor hun natuurlijk razend lastig om zich voor te bereiden. Misschien voor Slot, die doet daar misschien alles aan om daar een beetje omheen te werken. Ja, goed. NEC dat won van Twente en van PSV gelijk in de arena. Winst bij AZ. Goede ploeg natuurlijk. Dat staat buiten kijf. Maar Slot, ja, die wil daar toch ook wel een beetje omheen draaien. Hoorden we net al een beetje. Wil NEC niet te groot, maar ook niet te klein maken. En Feyenoord moet dan ook weer niet. Hij is voorzichtig de topfavoriet zijn. Ik vind dat NEC ook uitstekende spelers heeft. En dat zij ook een uitstekende tweede seizoen zelf draaien. Want er werd net gerefereerd aan 25 punten. Volgens mij is het tweede seizoen zelf, maar weet ik niet op de centimeter nauwkeurig, maar het gat 7 punten. Dus ja, wij hebben goede spelers, zij hebben goede spelers. Maar het is ook nog van belang dat goede spelers op dat moment ook hun beste spel laten zien. En dan heb je nog zoiets als standaard situaties. Dus ja, wij hebben goede spelers. Daar ben ik met je eens. Ja. Ja, die 25 punten is het verschil op de ranglijsten in de Eredivisie. Ja. Nou, dat is natuurlijk een enorm verschil. Dat zegt ook wel wat. Hansko, Geertruida, Wiever, Pachao, Minte in vorm de laatste twee buitenspelers. Jiménez gaat spelen, begreep ik. 3 goals na de winterstop. Volgens mij 3 goals in 18 wedstrijden. Officieel Interland meegerekend, Europees. Nou, dat is ook wel een dingetje natuurlijk. Ja, ik verheug me enorm op de spandoeken. Oh, altijd standaard bij de beekfinale. Ik ben regelmatig bij de beekfinale geweest. Maar die bijzondere linkerkant, bedoel je? Ja, linkerkant gigantisch spandoek, rechterkant gigantisch spandoek. Oh, echt? De ene ploeg zit aan de ene kant, de andere aan de andere kant. Want dan bij als ze opkomen, uitgespannen wordt. Eigenlijk niemand ziet iets, want je hebt een spandoek voor je ogen. We gaan het zien. 6 uur is de aftrap te volgen in Langs de Lijn met Andy Houtkamp en Ragnar Niemeyer. Dus als commentatoren, dankjewel Ragnar. Dank je. Ja. Dit was hem, Langs de Lijn en Omstreken voor deze vrijdagavond. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Simone Wijmans. Goedenavond, fijn weekend. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio.